Nu 15 maanden gratis voor starters. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar beshirt.nl en laat je inspireren. Beshirt, beter verzekerd. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. De zaagbladen zijn geslepen. De boormachine is opgeladen. En de gouden hamer is gepolijst. Als ik begin met knallen, dan stop ik niet. Ik stop echt niet. Ga de bak. Al in de stress schieten, maar dat duurt het langer. Wie wordt de beste klusser van Nederland? Kijk de finale zaterdag 26 november op debesteklusservannederland.nl. Hornbach. Er is altijd iets te doen. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom bij WNL in de kantine, live vanuit Hartje Rotterdam. Fijn dat u luistert. Tot 7 uur zijn we bij u met fijne gasten en een vat vol verhalen. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het was de week van het WK dat voor Qatar misschien toch niet zo'n mooi visitekaartje is als de emir had gehoopt. En ook was het de week van de eerste sneeuwval in een verduisterd, maar strijdlustig Oekraïne. De komende twee uur praten we bij over het nieuws van afgelopen week, over de week die komen gaat en de stand van ons land in nog steeds turbulente tijden. En aan de stamtafel deze uitzending Mariette Mol, moeder, en cafébaas in Voorschoten. Haar kroeg komt aardig in de oranje stemming, maar hoe gaat het intussen met de arbeidstekorten en andere uitdagingen voor ondernemers in deze tijd? En tegenover haar aan de stamtafel Koen de Jong, historicus, politicoloog en schrijver van het nieuwe boek Wokeland, of Wokeland. Hoe een radicale voorhoede vat kreeg op onze samenleving, valt de tij van doorgeslagen gevoeligheid nog te keren. Is het Wokeland of Wokeland eigenlijk? Wokeland vind ik wel leuk klinken, Wokeland. Maar Wokeland mag uiteraard ook. We houden Wokeland aan. Oké. Okay. Welkom allemaal, dus ook aan cabaretier Marcel Verrek, die ons zo dadelijk weer trakteert op zijn eigenzinnige kijk op de week. En aan Jep van den Berg, politiek redacteur van WNL. Met hem gaan we praten over de politieke week in Den Haag uiteraard. En dan gaat het over de stikstofbrief van Van der Wal en ook de asielcrisis. En u bent welkom hier in de Doelenstudio op het Schouwburgplein in Rotterdam. Of doe mee met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Zo, liggen we eruit? Oh, nee. Ik heb even geen geluid meer. Nee, ik had even geen geluid meer. Nu wel, ja, een van de grote kanshebbers op het wereldkampioenschap is niet Nederland, wel Frankrijk. En dat neemt het in de tweede poolwedstrijd op tegen Denemarken. Frankrijk doet dat, denk ik, met een goed gemoed. Mark Kloostra, want die eerste wedstrijd, ze waren goed, hè? Zijn ze dat nu ook? Ja, haast. Nou, nu minder, maar ze hebben tegen Australië wel even laten zien waarom ze bij de topfavorieten horen. 1-0 kwamen ze nog wel achter, maar die 4-1 overwinning zegt genoeg over de kwaliteiten van de Fransen. Maar Denemarken is goed begonnen aan deze wedstrijd. Het is 0-0, we zijn bijna 9 minuten onderweg en 2 bijna kansen voor Deense spits Cornelius. Maar het ontbrak aan een goede eindpaas. Nu is Frankrijk wel weg met Theo Hernandez aan de linkerkant. Voorzet naar de tweede paal, Rabiot legt terug en dan bijna Giroud. Die kan binnen schieten vanaf de penalty stip, maar dat wordt goed verdedigd door de Denen. En zo was daar de eerste bijna kans voor de Fransen. Denemarken viel dus tegen Tunesië 0-0. En door de winst van Australië is verliezen vandaag in deze wedstrijd voor Denemarken nog niet eens een ramp. Want ze spelen nog tegen Australië. En dan kunnen ze in dat onderlinge duel passeren op de ranglijst. Frankrijk is als ze winnen geplaatst. Nou ja, dat staat er op het spel bij deze wedstrijd. Goed begin van Denemarken. Bijna kans voor Giroud zojuist aan de andere zijde. 10 minuten bijna onderweg, 0-0. Live vanuit Hartje Rotterdam is dit In de Kantine. Ja, In de kantine is Mariette Mol gast. Jij bent naast predikant kroegbaas. Is het eigenlijk nog wel leuk om kroegbaas te zijn in deze tijd? Met die stijgende prijzen, personeelstekorten, noem maar op. Merk jij daar wat van? Hou je het optimisme erin? Ja, absoluut. Op het moment dat je van uitdagingen houdt, is het zijn van kroegbaas een uitdaging die er mag zijn. Nee, het is. Ik denk dat kroegbaas ben je gewoon. En het is ook, denk ik, elke keer opnieuw, zeker de afgelopen jaren, de uitdaging om, zeg maar, met de omstandigheden die er zijn, er toch weer iets moois van te maken. En uiteraard is het nu wel. Weet je, het is wel elke keer iets. En af en toe denk je wel, hoe gaan we dit nu weer doen? Maar wat continu blijft, is natuurlijk dat de mensen, zeker na al die lockdowns, gewoon vol enthousiasme zijn om naar buiten te gaan. Om erop uit te gaan. Ja, maar ook om geld uit te geven in de horeca? Ja, nog steeds. Toch wel? Ja. Nou, we lezen toch berichten erover dat mensen de horeca wat terzijde schuiven en vooral geneigd zijn naar de supermarkt te gaan. Ik denk dat er wel een klein verschil is tussen een dorp als Voorschoten en bepaalde wijken in dit land, waar misschien inderdaad de energierekening bepalender is voor het budget wat overblijft. Ja. Ja, jij bent eigenaar van het Wapen van Voorschoten. Het personeelstekort, hebben jullie daar zelf ook last van? Oh, we hebben daar zeker afgelopen zomer. Nu is het natuurlijk weer bij ons iets rustiger, omdat het grote terras zit niet meer elke dag helemaal vol. Dus nu merken we het iets minder, omdat we gewoon weer meer met het vaste personeel kunnen doen. Maar in de zomer was het zeker. Nou, een kok, dat leek wel een cardioloog. Was gewoon niet te vinden. Echt onvoorstelbaar. Maar waar zijn ze gebleven? Ik heb het antwoord dus nog steeds. We praten er al maanden over, maar ik weet niet waar ze zijn. Het gevaar van Voorschoten is wel dat je binnen 8 kilometer van het strand zit. En op het strand ontstaan natuurlijk. In de lente ontstaan allemaal kleine restaurantjes als in strandtenten, die natuurlijk stuk voor stuk, 6 koks nodig hebben. Ja. En dat gaat in de hele strook van Den Haag, Voorschoten, Katwijk, Noorden. Gaat gewoon door. Ze worden daar als een magneet naartoe getrokken. Ja. Maar, op vrijdag heb je het altijd druk, volgens mij. Ja, vrijdag is heel druk. Dan is het de markt. En ik heb op die markt gestaan, heel erg lang geleden. Mijn vader stond daar. En die heb ik een tijdje vervangen. En dan was het winter en koud. Ja. En dan ging ik gewoon tussen de middag naar het Wapen van Voorschoten. En dan gingen we even een paar neuten naar binnen slaan. En een paar Vietnamese lumpia's naar binnen proppen. Ja, om het te kunnen aan te kunnen. Wat was je kraam, Marcel? En die van damesmode fornituren. Ach. Ja, dat is knopen, band, rits, al dat soort dingen. Dat is heel boeiend. Ik zie jou dat direct doen, inderdaad. Ja, nee. Nou, mijn vader was dus vertegenwoordiger. En ik ben dan ook cabaretier geworden en schrijver. Maar eigenlijk zijn het dezelfde beroepen. He, je gaat het land door en je vertelt praatjes. Nou ja, precies. En Mark Koopman en kroegbaas hebben ook wel veel gemeen, denk ik, toch? Mariette Mol? Oh ja, wij ontmoeten elkaar dus, zeg maar, bij mij. Exact. In de zaak. Ja. Koen de Jong, je schreef, dat zeiden we net al, het boek Wokeland. Hoe vaak is dat begrip wel niet genoemd, hè? Woke of Dylan Jessilkus had het over wokisme. Laat het boek nou ook zien. Het is een heel mooi boek geworden, vooral ook. Je mag het gaan zien, denk ik, ook als standaardwerk, hè? Want heel veel vragen nog onbeantwoord. Wat dan precies? Dat is de meest belangwekkende vraag. Wat dan is woke? Nou, dan staat hier. Als je het nu nog niet weet na het lezen van dit boek, dan heb je niet opgelet of dan kun je niet lezen. Wat zijn je de eerste reacties die jij krijgt? Nou, die zijn tot nu toe zeer positief. Op een enkeling na. Mensen vooral was ik blij met de reactie waarin Artie van Amerongen schreef dat het een goede definitie gaf van wat woke nou eigenlijk is. Ja. Want een heel leuk fenomeen in debatten over woke is dat vrij veel mensen zeggen dat het niet bestaat. En een van de meest gehoorde pareringen als het over woke gaat is, ja, maar dat is eigenlijk maar een beetje door rechtse mensen verzonnen om de strijd tegen onrecht af te doen als flauwekul. Want het schijnt een negatieve bijklank te hebben. Ik heb het niet beschouwd als iets met een negatieve bijklank, maar als gewoon een stroming, bijna een ideologie, een manier van denken. En de kern ervan is dat je vindt dat je wakker bent. Dat je wakker bent en het onrecht in de samenleving ziet. En nou is er heel veel onrecht, maar het gaat specifiek over onrecht dat je kunt relateren aan huidskleur, aan onderdrukking, aan Aan gevolgen van het kolonialisme, waarbij ook wat de slavernij vaak om de hoek komt kijken. Of aan onrecht over genderidentiteit die niet gezien zou worden. Keurslijven waar die mensen zitten. Dat is eigenlijk de kern. En je bent woke als je er actief tegen gaat. En schuldig ben je, bijvoorbeeld jij bent schuldig, Marcel is schuldig, Jip is schuldig en ik ben schuldig, want wij zijn witte mannen. En die zijn per definitie schuldig. Ik voel mij niet schuldig, overigens. Maar volgens deze ideologie toch zeker wel. Marcel Verrek, schuldige man. Vanochtend... Niet onschuldig. Groot dictator Nederlandse taal. Ik omhels die schuldigheid. Ook op deze zender. Jij als Neerlandicus moet daarvan smullen, neem ik aan. Ja, zeker. Maar ik heb niet kunnen luisteren, maar ik heb wel vaak meegedaan. Ja. En ik vind het mooie... Dat heeft ook wel iets te maken met het boek van Koen, eigenlijk. De wereld is steeds meer aan het juridificeren. Het gaat steeds meer om regeltjes. Ja. Ik had het, hoe minder vertrouwen, hoe meer regeltjes en omgekeerd. Dat is wat in de woke-beweging ook zo hier en daar gebeurt. Dat alles moet worden geformaliseerd. Maar het taalspel van een dictee gaat natuurlijk over regeltjes. Maar dat zijn regels die door iedereen, hoe bizar ze ook zijn, hoe lijp ze ook zijn, worden ze omarmd. Omdat je met elkaar in een spel zit. In een ludieke uitwisseling van gedachten. En het voert je ook onmiddellijk weer terug naar je kindertijd. Of dat je op school een repetitie kreeg. Nee, dat kan helemaal niet. En wat een verschrikkelijk woord. En je ziet dan ook bij dat vroeger bij het bekende Nederlanders dictee ook. Daar zag je al die bekende Nederlanders echt helemaal weer in hun reptiele brein. Kruipen en krijzen. Heb jij wel eens meegedaan? Ja. En hoe ging het? Slecht. Maar het viel eigenlijk wel enigszins mee. Ik ben best wel goed in spelling, vond ik van mezelf. Maar je staat toch echt onder druk. Ik ben dus iemand die onder druk gewoon fouten gaat maken. Ook als ik iets eigenlijk wel kan. Nou, dan moet je toch misschien iets meer als spel zien. En dat zou ik ook voor de hele woke-beweging graag willen zien. Maar even een lijntje door. De winnaar vandaag maar één fout, hè? Dat is echt heel... Ja, dan kom je toch wel in een bepaald spectrum volgens mij terecht, hoor. Als je dat hebt. Ja, hoe zou je dat spectrum kwalificeren? Er zijn een heel dik boek over in de psychiatrie. Zoiets. Nou, het is zaterdag 26 november, week 47 van het jaar 2022. Zit er bijna op en die week die klonk zo. Schot Noppert! De toren van Jouren staat nog altijd. Wij willen niet dat natuurlijk het ten koste gaat van het feit dat wij wereldkampioen willen worden. De FIFA verbiedt voetballers op het allerlaatste moment om de One Love armband te dragen op het WK. Dus dat kunnen wij dan niet maken, want wij willen wereldkampioen worden. Noppert. Wij willen wereldkampioen worden. Wij willen wereldkampioen worden. Schot Noppert. De toren van Jouren staat nog altijd. Dit is het moment, voorzitter. Nu ben ik geïrriteerd. Want al 11 jaar lang worden mensen in elkaar geslagen. Door de politie of door mensen die door de politie alle kansen daartoe krijgen. Ik laat niet 60.000 mensen die dag en nacht in zich inzetten voor onze veiligheid wegzetten als een stel racisten. Helemaal. Laat ik zeggen, het verrast ons niet dat Matthijs vandaag dit besluit genomen heeft. Matthijs van Nieuwkerk stapt uit onvrede over zijn werkgever op bij BNNVARA. Treedt ook NPO-directeur Frans Klein tijdelijk terug vanwege het onderzoek. Het onderzoek. Over de situatie bij de Wereldraad. Niet alleen Matthijs van Nieuwkerk heeft zijn werk neergelegd. Maar ook de directeur van de NPO, Frans Klein, legt zijn functie tijdelijk neer. Het onderzoek. Vanwege de ophef rond de Wereldraad. Over de situatie bij Klein de Wereldraad. Klein was 9 jaar lang namens de VARA betrokken bij het programma. Wat is de eerste ervaring ooit waarna je dacht van, ik stop er nu mee? Iemand die voor je neus staat, neus aan neus bijna. Met een soort glazige blik en die je helemaal uitscheldt. Dat is de situatie bij de Wereldraad. De grootste zakgevoelige klozen. En het gaat maar door. Frans Klein. En het gaat maar door. Bij de Wereldraad door. En het gaat maar door. Frans Klein. Het onderzoek. De grootste zakgevoelige klozen. Over de situatie bij de Wereldraad door. Weer Cody Gakpo, nu veel eerder. En wat een opsteker. Vragen om problemen. En die krijgen ze, want als de vlag veel omlaag blijft, is het wel raak. Valencia, Noppert denkt weer aan buitenspel. En dan was het na wedstrijd 1 werk aan de winkel. Dat is het na wedstrijd 2 zeker. Ja, weer een fantastische nieuwsgalerij van mijn collega Wieger Hemmer. Ik denk dat mensen gewoon af en toe moeten horen dat jij die maakt. Want ze zijn gewoon geweldig en mooi, vind ik, bij deze. Lief. WK. Mariette, in jullie kroeg in Voorschoten laten jullie het WK zien, toch? Absoluut. Ondanks dat het onbestreden is. Heb je getwijfeld? Nee. Nee. Nee. Fijn om te horen, weet je dat? Maar die keuze is nog lang geleden al gemaakt. Waarom zeg je dat zo, Fina? Nou, omdat ik... er is zoveel gezegd over... dat het verkeerd was dat het WK daar werd gehouden. En natuurlijk, we weten allemaal wat eraan mankeert. Ja, en waarom het beter niet in Qatar had kunnen zijn. Tegelijkertijd, vorige week was Kees Jansma zat bij afgelopen week bij Op1. En die zei, weet je, mensen zijn daar gewoon aan het genieten van het voetbal. En wij zijn de enige gekken, lijkt het wel, die zich hier gewoon zo lang al zo druk over maken. En niemand... Mensen weten niet eens, bijna niet eens, dat Nederland bestaat. Dus we roepen maar wat. Het wordt bijna niet gehoord. En ik zeg niet dat je het niet moet roepen. Maar waar mag je niet gewoon genieten van het voetbal? En ik denk dat dat waarvan wij zeiden, mensen gaan echt niet kijken. Nou, iedereen kijkt massaal. Ja, maar iedereen kijkt massaal. En ik geniet ervan. En moet het dan ook weer zijn dat wij van de horeca zeggen, we gaan het niet uitzenden, want dan is het een Nederlands bindingsdingetje? Nee, we moeten allemaal thuis gaan kijken. Want er wordt toch gekeken. Want nou, het dat wordt uitgezonden. Dat bedoel ik. Dingen kunnen, en daar hebben wij in Nederland echt moeite mee. En daar gaan we het straks ongetwijfeld ook met Koen over hebben. Dingen kunnen ook naast elkaar bestaan. Je kan bijvoorbeeld zeggen dat Matthijs van Nieuwkerk niet had moeten doen wat hij deed. Maar je kan tegelijkertijd ook zeggen dat heel veel mensen die nu roepen dat hij moet vertrekken en dat hij gecanceld moet worden, die hebben ook allemaal boter op hun hoofd. Dus zodra je het zeg maar buiten Matthijs om bij andere mensen gaat zoeken of dingen gaat toevoegen aan wat ook mis is gegaan, dan roepen mensen al heel snel, oh, maar je neemt het op voor hem. Dit is echt wel een probleem in Nederland. Dat en niet naast elkaar kan bestaan. Dat nuance niet bestaat. Het is of het een of maar het ander. Maar het is soms toch ook, sorry dat ik interrupeer, maar het is soms toch ook, het komt dan toch te dicht bij elkaar. Ooit in Chili is er verschrikkelijk bewind geweest. En daar hebben politieke gevangenen in een stadion gezeten, waar niet veel later een kwalificatiewedstrijd moest worden gespeeld. Chili tegen God beteren de Russen. Het is echt waar. En de Russen hebben dat niet gedaan en zijn toen volgens mij ook uit het toernooi gewipt. Dus, maar ik kan me voorstellen dat je niet heel erg prettig speelt op een plek waar allemaal mensen verschrikkelijke dingen hebben moeten meemaken. Ja, dat maar dat kan je 100 keer blijven roepen, maar uiteindelijk ga je er toch spelen, toch? Of je moet niet gaan. Het is een van de twee. Nou, die Russen gingen geloof ik niet. Dus daar is toch ook voor. Ja, bedoel ik. Ja. Dat zijn de gewetensbezwaren van de spelers. Ja. Er zijn natuurlijk ook gewetensbezwaren bij sommige supporters. Koen de Jong, kijk je? Ik kijk soms als iemand anders het aanzet, laat ik het zo zeggen. Ik word nog niet heel enthousiast van het toernooi. Wat misschien ook te maken heeft met dat het nog geen wervelend briljant spel is, zeg maar. Zo, maar dat is mooi eufemistisch uitgedrukt, hè? En ook, niet alleen vanuit Nederland, maar je ziet ook nog niet echt een fantastische speler of zo opereren. Maar ik, voor mij heeft het wel een beetje een... Het maakt weinig enthousiasme los. Ik vind het ook gek, die geairconditionede stadions, die vliegende schotels midden in de woestijn en zo. Het maakt nog niet heel veel los. Maar het punt is wel... op zich klopt het wel. Als je daar dan besluiten gaan spelen en als een regering heeft gezegd, we gaan erheen, dan kan je het mensen natuurlijk niet kwalijk nemen dat ze ernaar gaan kijken of zo. Dat is natuurlijk een... Dat zou vreemd zijn, maar je kunt er wel zo je bedenkingen bij hebben. Maar we hebben natuurlijk ook een Olympische Spelen gehad in China, wat ook niet zo'n prettig land is. Dus het is vaker gebeurd. Nou ja, maar kijk, dat bedoel Rusland. Ik dus. Je zegt niet dat het allemaal prima is dat je daar in Qatar moet voetballen, maar over China hoorde je ook niet zo heel veel. Dus ik weet het niet. Het voelt gewoon een beetje... Je zei iets anders waar ik wel even op door wil gaan. De politiek thema is dat. En kan dus niet bestaan. In politiek bijvoorbeeld iemand die, laten we dan, zoals dat dan uitgedrukt wordt, dat jargon maar overnemen, pro-klimatisch, maar bezwaren heeft bij grootscheepse migratie. Dus iemand die zegt, nou, klimaat, daar moeten we fors in investeren. En tegelijkertijd politiek argument huldigt, immigratie moeten we inperken. Dat kan nauwelijks samenkomen. Dat is wel opvallend inderdaad. Valt je, daar zou toch misschien wel ruimte voor zijn. Hè? Terwijl we al 20 fracties hebben en heel veel partijen hebben. Jip van den Berg. Nou, je merkt dat alles langs die klassieke links-rechtsmeetlat wordt gehouden. En daaraan dan wordt afgespiegeld hoe iemand dan over bepaalde andere zaken moet denken. Terwijl, ja, bekijk ook eens hoe je in een ander standpunt misschien... Ja, je kunt bijvoorbeeld ook heel erg LHBTQ+ zijn en tegelijkertijd zeggen, en ik ben ook pro 130 km per uur. Zou kunnen, maar kan in de praktijk, in de politieke werkelijkheid dus niet. Ja. Wat eigenlijk heel gek is. Is gek, toch? Ja. Of Mariette Mol? Ja, laten we daar eens over nadenken met z'n allen. Nee, ja, het is net alsof je inderdaad gewoon radicaal de keuze voor links of voor rechts moet maken. Een van beide. Terwijl ik ook heel vaak denk, ja, ik gil niet de hele dag dat ik heel erg voor bomen ben. Maar dat wil ook niet zeggen dat ik tegen ben. Oranje, niet dat oranje, maar ons oranje, kan heel mooi mensen samenbrengen. En in tijden van toenemende polarisatie zijn we daar met z'n allen, me dunkt, wel aan toe. Merk je dat ook al in de kroeg? Ja, het was gisteren wel een soort grappig. We hebben natuurlijk eigenlijk een hele mooie zomer gehad. En mensen zitten dan continu buiten. Je ziet heel veel mensen bij elkaar, maar ze zitten netjes aan hun eigen tafeltje. Het is niet, zeg maar, de volle kroeg waar iedereen in en door elkaar loopt. Gisteravond zag je heel duidelijk... het was gewoon echt overduidelijk oranje. De krakers die net langskomen, die hoorden we gisteravond ook. En iedereen staat weer eigenlijk een soort als broeders en zusters naast elkaar. Ja, het mooie van dit team is ook dat het twee mogelijkheden heeft. Hè. We kunnen ons verenigen in vreugde. Maar als je het spel zo ziet, kunnen we ook straks troost bij elkaar gaan zoeken allemaal. Dat houdt nog niet over, hè? Nee, maar dat hoort, hè. Dus dat moet, dat is straks... Ik weet er heel veel van af. Hè. In het begin moet heel slecht beginnen en dan op een gegeven moment... Dan. Ja, ik heb dus helemaal niet, want inderdaad, over het spel, daar valt heel veel over te zeggen. Maar het is meer het WK in zijn geheel, dan losgebarsten is. En ja, ik weet het niet. Het lijkt, ja, dan mag je natuurlijk weer niet zeggen dat het een feest is. Maar ik word er echt gelukkig van. Ja, misschien ook wel. Omdat er zit een schaamte op, ook op dit. Ja, er zit kroegen adverteren mag er niet van genieten met het WK. Ja. En het is een soort... En je wordt zo moe van dat heel veel niet meer mag. Nou ja, echt, Koen, een beter moment had je niet kunnen kiezen om hier te gast te zijn. Maar echt, af en toe verstikt het mij gewoon. Maar doen we daar zelf misschien ook niet dan al te veel aan mee, omdat wij het er nu ook weer over hebben? Ja. In de omgeving waar trek je er gewoon niks van aan wat mensen zeggen. Ik heb ook in de kroeg gekeken, maandag de eerste wedstrijd. Nou ja, daar is iedereen zo gelukkig. We kunnen samen kijken. Fijn. Het gebeurt ook. Ja. Alleen, je merkt wel, wij hadden op een gegeven moment echt dat we dachten, nou, laten we nou eens kijken wie er nou wel mee adverteert. En wie daar nou wel gewoon openlijk vooruit komt. We hebben grote schermen, we draaien. Nou, Casey Asma vertelde dus ook bij OP tot slot, hoor, nog... dat hij had die arbeidsmigranten daar gesproken. En die hadden gewoon zoiets van, ja, we hebben het hier beter dan bij ons thuis. En die waren zelf helemaal niet zo negatief. Dus je gaat bijna denken, wij zijn hier echt roomser dan de paus. En... Maar goed, ik kan niet... Nou ja, je weet dat er ook andere verhalen zijn. Ja. Mm-hmm. Ja, zeker. We hoorden net ook in de politiek gebekvecht in de Tweede Kamer. Gebekvecht in de Tweede Kamer. Nee. Sylvana Simons en Dylan Jisselgus over vermeend racisme bij de politie. Zo moet ik het dan uitdrukken. Aanleiding daarvoor Staphorst. En de uit de hand gelopen demonstratie en de reactie daarop vooral ook. Waar staat dit allemaal symbool voor? Wat we net... Ik denk toch voor een verder breder gepolariseerd debat. Ik denk dat je dat hier toch wel tot uiting zag komen. Veel applaus na afloop trouwens ook wel voor Dylan Jessup. Nou, dat vond ik grappig om te zien. Dat we kennen haar natuurlijk wel als een minister. Als je het hebt over kleur op de wangen, waarbij de VVD natuurlijk een precair thema is, waar ze van zichzelf van vinden, we moeten meer kleur op de wangen krijgen. Zij is natuurlijk wel iemand die als minister zijnde bewindspersoon toch wel die kleur op de wangen laat zien. En dit was ook zo'n moment. Je zag meteen toen dat gebeurde. Nou, het ontaarde in een clash tussen Sylvana Simons en minister Dylan Jezulkus over die vermeende rellen in Staphorst. Ik zal er even niet te diep op ingaan wat allemaal gebeurde, maar het ontaarde in een gebekvecht. En je zag meteen dat ook het social media team van de VVD meteen heel snel het fragmentje knipte. Van kijk eens, daar gaat onze minister met van die vlammetjes emoticons erbij. Mm-hmm. Dus dat ik ook wat idee had dat zij dat ook prettig vonden om naar de buitenwereld te laten zien. Kijk eens, daar staat onze minister van Justitie. Ja, Marcel, ook tegelijkertijd de VVD-waarde uit. Die scoren, hè? Het is de hyperbol wordt voortdurend omhelst. Niemand weet nog maar waar het om gaat. Het gaat alleen maar om het getater of mensen elkaar de ogen uitkrabben. Het is vrij droevig, want het zijn allemaal intelligente mensen. Ze zitten daar niet voor niks. Dus ze zouden zich ook wat iets meer met de inhoud bezig kunnen houden. Was dit louter vorm? Vanuit het debat bedoel je? Of vanuit beide? Ja, omdat Marcel zegt, laat ze zich met de inhoud bezighouden. Nou, de vorm is wel heel erg leidend aan het worden. En dan zie je inderdaad heel snel die schablonen die tegenover elkaar komen te staan, waar jij het eerder over had. Kijk, Sylvana Simons was natuurlijk heel erg verontwaardigd, maar voor een deel is dat toch ook onderdeel van het theater. Omdat heel erg verontwaardigd zijn over dat deze demonstratie dan niet kon doorgaan van KOZP. En dat Piet. Dat werd tegengehouden. Ja, dat is onderdeel toch van het politieke businessmodel van Bijeen. En ik kan me niet aan de indruk trekken dat het juist heel goed is. Dat het juist voor hen heel goed is dat dit weer een beetje uit de hand liep. Want dan kan je daar weer theater op maken. Dat is ook onderdeel van de strategie van Bijeen en KOZP. En voor Dylan Jezilgus was het een kans om eens op te komen voor in dit geval de politie die onder haar valt. Haar politiemensen, zei ze een paar keer. Ja, die dag en nacht allemaal. Ja. Kijk, dus maar ook omdat de VVD natuurlijk regelmatig door de pomp is gegaan en een beetje is meebewogen met dat hele verhaal dat er van alles zeg maar fout gaat in woke zin fout gaat. Dus dat de politie bijvoorbeeld zeg maar te gebeten zou zijn op gekleurde mensen. Etnisch profileren. Dat is etnisch profileren is een lange discussie over. En voor Jezilgus is het dan goed om dan eens even te laten zien van ik sta voor mijn mensen. Ja. Dus dat, en het past natuurlijk, maar het past wel helemaal weer in die schablonen van je moet aan de ene kant of aan de andere kant. Past dus ook wel in jouw boek. En helemaal. Over dat boek gaan we het zo dadelijk nog uitgebreid hebben. Is het al 17:30? Ja, ongelooflijk. Ik zat ook al te kijken. Ja. Ik heb zoveel gekletst. Jeroen Tjepkema, die zit voor ons klaar voor de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Op het Italiaanse eiland Ischia, voor de kust van Napels, worden nog meer dan 10 mensen vermist na aardverschuivingen door zware regenval. Er is tot nu toe 1 dode bevestigd. Vicepremier Salvini meldde eerder vandaag dat er 8 doden waren, maar minister Piantedosi van Binnenlandse Zaken zei daarna dat hij dat nog niet kon bevestigen. De Oekraïnse stad Gerson heeft weer stroom, melden de Oekraïnse autoriteiten. Volgens een medewerker van president Zelensky wordt eerst de cruciale infrastructuur aangesloten op het stroomnet, zoals verwarmings- en telecombedrijven. Eerder deze maand trokken Russische troepen zich terug uit Gerson. In Zeeland is een vrouw met haar auto in een greppel beland. Ze had volgens de politie zeer waarschijnlijk gedronken. Het ongeluk, waarbij geen andere auto's betrokken waren, gebeurde in het Zeeuws-Vlaamse dorp Zaamslag. De vrouw had 5 kinderen in de auto, van wie er 3 zijn gewond geraakt. Bij de klimaatactie van Extinction Rebellion vanmiddag op de A12 bij Den Haag heeft de politie 150 mensen opgepakt. Enkele honderden demonstranten protesteerden op de Utrechtse baan. De politie sloot dat stuk weg daarom in beide richtingen af voor het verkeer. En dan het weer. Gerrit Hiemstra, Gerrit. Ja, ik was even afgeleid. Gerrit Hiemstra is hier voor de hoofdpunten van het weer. Ja. Nou, het is zo dat we hebben te maken met wolkenvelden die geleidelijk dikker gaan worden. En dat is op de nadering van een regengebied vanuit het westen. Het duurt nog wel een tijdje voordat het gaat regenen, want het wordt pas na middernacht dat de eerste regen het westen van het land bereikt. De temperatuur die daalt vannacht naar 1 graad of 6 en er staat een stevige zuidenwind. En morgen, ja, 's ochtends dan regent het al in de hele westelijke helft van het land. In het oosten is het dan nog droog, maar in de middag dan gaat het daar ook regenen. De regen die breidt zich geleidelijk uit naar het oosten. Betekent wel dat Twente, de Achterhoek en ook Limburg tot 3 à 4 uur 's middags nog droog weer hebben. Maar daarna wordt het daar dus ook nat. In het westen valt de meeste regen. Daar kan plaatselijk 20 mm vallen. Maximum temperatuur komt morgen uit op 1 graad of 8. En ook morgen staat er nog een stevige zuidenwind. Matig boven land. En aan de kusten op het IJsselmeer is het een windkracht 5. Dan namorgen, maandag bewolkt, nog wat regen. Meest in het westen en noordwesten, het wordt 1 graad of 8. Dinsdag ook bewolkt, nog een lokale bui, 1 graad of 9. En daarna wordt het geleidelijk kouder, met wellicht later in de week een graadje vorst in de nacht. Het WK voetbal nu. Voor de ontwikkelingen in Qatar gaan we naar Gio Lippens. NPO Radio 1, het WK-journaal. 4 wedstrijden vandaag weer op het WK. In groep D spelen Frankrijk en Denemarken inmiddels ruim een half uur tegen elkaar. Mark Kloostra is onze verslaggever. Mark, is die wereldkampioen van 4 jaar geleden inderdaad de bovenliggende partij? Ja, dat zijn ze zeker. Zeker als je kijkt naar het aantal kansen. 6 stuks al voor Frankrijk. Net nog Griezmann in de korte hoek. Vond toen de voet van Kasper Schmeichel, de Deense keeper. En ook Rabiot was dichtbij met een machtige kopbal. Ook toen Schmeichel met een geweldige redding. Nee, het zijn de Fransen die de kansen krijgen. En Denemarken staat zwaar onder druk. Maar gescoord is er nog niet. Na bijna 34 minuten spel. 0-0 bij Frankrijk tegen Denemarken. In diezelfde groep D won Australië eerder vandaag met 1-0 van Tunesië. Vlak voor tijd, vlak voor de winnende kopbal van Mitchell Duke was er een opvallende tackle op de Tunesiër Skiri. Dat zag ook commentator Jeroen Guter. Nu zien we trouwens hoe daar Skiri naar de grond ging. Via het been van de scheidsrechter. Ik snap wel dat hij zich dan even beklaagt. Nou, hierdoor kregen de Australiërs ineens veel ruimte en kon oud-Spartaan Craig Goodwin de beslissende voorzet geven aan Duke. En na de stunt tegen Argentinië heeft Saoedi-Arabië de tweede wedstrijd in groep C verloren. Polen was met 2-0 te sterk. De tweede treffer kwam van de Poolse sterspeler. Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski, goal, goal, goal! Robert! Lewandowski! Robert! Lewandowski! Nou, het is wel duidelijk wie die goal maakte. Vanavond om 8:00 is de andere wedstrijd in groep C tussen Argentinië en Mexico. En na het teleurstellende 1-1 gelijkspel van gisteren tegen Ecuador stond het Nederlands elftal vanochtend weer op het trainingsveld. De basisspelers deden vooral wat rek- en strekoefeningen. En Tom Egbers heeft ook gekeken naar de reserves die er vol tegenaan gingen. En de jongens die nu misschien wel hun kans ruiken, die staan op dit moment een 7-7 partij te spelen. En daar wordt wel echt pittig gespeeld. En ik heb een aantal hele mooie acties gezien van Xavi Simons. Die is on fire. Nou, in Nederland klonk veel kritiek na het stroeve spel in de wedstrijd tegen Ecuador. Maar bij de Belgen is misschien nog wel meer chagrijn over een zeer moeizame 1-0 overwinning op Canada. Tijdens de eerste groepswedstrijd was te zien hoe Toby Alderweireld en Kevin De Bruyne openlijk stonden te bekvechten over de tactiek. Op de persconferentie van vandaag wilde De Bruyne dat niet te groot maken. Dat was een beetje de discussie in de eerste helft waar ik dacht dat we te veel de lange bal zochten. Terwijl er wel degelijk ruimte was. En oké, dat zijn discussies die gebeuren op het veld en dat is ook echt geen probleem. Toch lijkt het er sterk op dat de Rode Duivels over een hoogtepunt heen zijn. En dat erkent ook aanvoerder Eden Hazard. To be fair, I think we had a better chance to win like 4 years ago. The team was better 4 years ago, but still we have the quality to win. To win games, to win competition. Nou, de eerste wedstrijd die België moet winnen is die van morgen om 14:00 tegen Marokko. En vanavond dus nog het vervolg van Frankrijk-Denemarken. En natuurlijk de kraker tussen Argentinië en Mexico. En die wedstrijden zijn allemaal te volgen hier op NPO Radio 1. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Ja, welkom terug bij WNO in de kantine met aan de stamtafel dominee en kroegbaas Mariette Mol en historicus, politicoloog en schrijver Koen de Jong. En ook Jip van den Berg, politiek verslaggever van WNL, die weet wat er deze week speelde in Politiek Den Haag. En hij is er natuurlijk ook, cabaretier Marcel Verrek. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Natuurlijk, die actie van Extinction Rebellion, die is nu voorbij, maar wel succesvol, want die kwam net over de Utrechtse baan en alles was uitgestorven. Dus dat heeft al wel gewerkt. Er was weinig nieuws deze week, want ik riep het al eerder hoopvol voor deze microfoon. Excessen zijn om van te leren. Het possierlijke WK in Qatar en ook het slagveld bij de Wereld Draait Door zijn dan toch ergens goed voor geweest. Wat dat laatste betreft heb ik zojuist de vooruitgang getest. Ik heb Wieger Hemmer gespuugd en een knietje in zijn kruis gegeven. Wat nog een hele tour is, want die man is 2,5 meter lang. En ik heb vervolgens Fidan aan haar haren door het doelencafé gesleept om haar tot knielen te dwingen, waarbij we ongeveer even hard krijsten. En ja hoor, het bleek hier geen BNNVARA. De omstanders grepen in. Terwijl ik enige technici op hun eigen apparatuur probeerde aan te sluiten, dreigde de eindredacteur met een onderzoek door de NPO. U snapt dat ik toen onmiddellijk mijn test staakte. Want ja, een onderzoek door de NPO. Daar siddert zelfs Radouan Taghi voor. Toen onze presentatoren weer waren bijgebracht, reageerden ze heel sportief, omdat ik ook nog eens mijn excuses maakte. Dan is het namelijk goed als je je excuses maakt. Daar is de regering nu ook achter. Via mijn vele lekcontacten in Den Haag heb ik de hand weten te leggen op het excuusschema van de regering. Op 19 december wordt eindelijk grootscheeps excuses aangeboden voor de slavernij. De excuuscaravaan zal maar liefst 8 plaatsen aandoen in binnen- en buitenland. Diverse ministers en staatssecretarissen zijn uitverkoren om even lekker de botten te laten verwarmen in Suriname en op de Antillen. Maar vooral natuurlijk om excuses aan te bieden. En om deze lijn nog even door te zetten, zal de regering nog voor kerst excuus aanbieden aan alle slachtoffers van Black Friday. Zowel degene die met een door het neoliberalisme opgewekte koopverslaving kampen, als ook degene die niet mee konden doen omdat ze geen poen meer hadden. Ook hier zijn de excuses zonder directe bijbetaling. Met kerstmis dit jaar geen weepraatje van de koning die vanuit zijn rijk gedecoreerde paleis de mensen die in de kou zitten, staan of liggen een gratuit hart onder de riem steekt. In plaats daarvan een stevige door de regering opgestelde en door Willem-Alexander hardop uitgestotterde verontschuldiging aan onze zieltogende, door de mens uitgeputte planeet. Verder komen er nog excuusevenementen voor excessen als de vergeetachtigheid van de premier. Dit staat zelfs meerdere keren op het programma. En ook de uitstraling van Stef Blok. Allemaal dingen die we al veel eerder hadden moeten doen. Dit alles uiteraard vooralsnog zonder financiële compensatie. Die besluitvorming vindt zich namelijk nog in blessuretijd. En we weten allemaal dat de blessuretijd tegenwoordig langer dan de wedstrijd duurt. Waar de voetballers vroeger aan tijdrekken deden, doen nu de scheidsrechters dat. Opgestookt door de FIFA natuurlijk en geïnspireerd door Qatar. Want daar weten ze van opstoken. Met die airco's in het stadion, ze hebben er olie genoeg voor. Het belangrijkste gedeelte van de wedstrijd voor veel kijkers, de derde helft, zeker ook in het wapen van Voorschoten, komt zo behoorlijk in de verdrukking. Want voor je het weet, begint er alweer een nieuwe pot. Ja, er is een hoop leed in de wereld, maar dit probleem kunnen wij niet onbenoemd laten. Waarom die eindeloze verlenging van die voetbalwedstrijden? Je zou kunnen zeggen, het is een Black Friday-achtige gulzigheid naar nog meer waar voor je geld. Compensatie ook voor de emir en de FIFA-sheik Infantino, want die zijn niet blij met al die negatieve publiciteit. Voetballers die niet meezingen met het volkslied, spelers die een hand voor hun mond doen, en dan moeten ze ook opeens op de tribune zitten met een Duitse deerne met zo'n homofiele armband om. Het klinkt allemaal zeer geestelijk terminaal, en misschien is dat ook wel de diepere betekenis van die almaar uitdijende blessuretijd. De planeet zit in de blessuretijd, maar wij willen ons feestje hier nog even rekken onder het motto, na Black Friday de zondvloed. Black Friday. Een cynische symbool van onze ondergang ken ik niet. Zo is het in Oekraïne. In Oekraïne, dankzij die walgelijke Russische aanvallen op energiecentrales, nu elke dag Black Friday. Als de blessuretijd daar ten einde komt, is Rick Brandstreder allang weer afgekikt. Het is een spookrijder. We gaan even naar de ANWB. Want waar rijdt die man of vrouw precies? Ja, dan draai je op de A28 Zwolle Amersfoort. Dan kom je tussen Afrit Elspeet en Harderwijk een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder bij lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal nog even. Rij je op de A28 Zwolle Amersfoort. Dan kom je tussen Afrit Elspeet en Harderwijk een spookrijder tegen. In de kantine. Mooi hè, dat Marcel het zegt over, over Black Friday, dat dan weer achter ons ligt. Maar het is ook weer een heel cynisch symbool van onze tijd, in ieder geval. Het ligt nog niet achter ons trouwens, hè? Nee. Nee, nee. Hadden wij het straks ja. Voor de hele week is het Black Friday week. En ja, natuurlijk. Ja. Ja. In ieder geval een symbool van de consumptiemaatschappij die we met z'n allen geworden zijn. Heb je daar ook aandacht voor in je preken? In de kerk? Ik denk dat dit een deel is van inderdaad de tegenwoordige samenleving. En hoezeer ik ook zou willen zeggen dat ik er niet aan meedoe, ik doe er ook aan mee. Oh. En daardoor, ja, maar. Dus wat gekocht? Ik heb ook in plaats van twee tandpasta. Nou, laten we het zo zeggen. Twee betalen, vijf halen. Oh ja, ja. Hallo. Dan zwicht ik. Daar zou ik ook voor zwichten. Nee, maar. Het is toch. Natuurlijk moet je je bewust zijn dat je dat allemaal niet moet doen. Maar ik ben ook niet, als ik op het kansel sta, degene die continu met dat vingertje als een schooljuf aan het spreken is. Mooi dat je het vingertje gebruikt, hè? Want het vingertje, dat is ook te belezen. Of symbolisch in ieder geval in je boek, hè? Wokeland. Politicoloog en historicus Koen de Jong. Ik zei net. Toen we naar het ANWB-nieuws gingen, die spookrijder, zei ik hij of zij. En toen was er een klein stemmetje, voorzichtig stemmetje. Ik ben niet volledig geweest. Ah, je had er ook nog hen bij moeten zeggen. Exact. Of volgens de regelen. Exact. Ja. Ja. Want, en het is ook nog een spook, dus het is ook nog een andere entiteit. Nou ja, maar je moet voorzichtig zijn, of anders uitgedrukt, we lopen op eieren. Ja, woke is heel moralistisch. Dat is echt goed om je te beseffen. Woke is echt een moralistische, belerende manier van denken, waarbij je anderen ook voorschrijft wat ze moeten denken, maar vooral ook zeggen welke taal je moet gebruiken. Dus de taal breidt alleen maar meer uit, Marcel. Dat is op zich voor jou gunstig. Ook humor ligt in de gevarenzone, want jouw column had ongetwijfeld heel erg veel microagressies in zich, zoals die heten. Dat zijn kleine steekjes onder water die jij misschien grappig vindt, maar die dan anderen weer als kwetsend kunnen ervaren. Ja. Dus eigenlijk humor zit in de gevarenzone. Is uit den boze, toch? Humor is uit den boze. Nou, humor over onderwerpen die door woke als gevoelig worden gezien. Ja, en dat zijn er nogal wat. Zijn er eigenlijk heel weinig die daar niet onder vallen. Ja. Ook last van in je preken dat we inderdaad naar een nieuwe realiteit zijn gegleden? Nou, ik denk dat humor ook op het kansel moet gewoon gebruikt kunnen worden. Het is alleen, ik denk dat in het hele woke verhaal durft men op een gegeven moment niet meer te zeggen wat je wil zeggen. En daar heb ik op het kansel natuurlijk geen last van. Jij mag zeggen wat je wil, bedoel nou je? Nou ja, het moet natuurlijk wel binnen bepaalde grenzen zijn. Het moet geen gevoeter worden of zo. Mm-hmm. Alleen kan je juist op het kansel natuurlijk dagelijkse dingen bespreken... Door er eens van alle kanten naar te kijken. En dat is ook het hele idee. Mensen hoeven het niet met mij eens te zijn. Op het moment dat er nagedacht wordt nadat ik iets gezegd heb... is het al goed. Dus dat is voor mij eigenlijk wel weer makkelijk. Wat zijn terugkerende thema's in jouw preken? Of een belangrijk thema wat terugkeert? Nou, ik moet zeggen dat ik heel erg down-to-earth preek. Het gaat mij niet zozeer over puur en alleen de theorie. Laten we het zo zeggen. De drie-eenheid is niet iets wat ik wekelijks bespreek. Dat is te theoretisch en staat te ver van mensen af. Ik denk dat het belangrijker is, zeker in deze tijden... dat het gaat over verbinding tussen mensen, over saamhorigheid. Of je het nou hebt over een preek of het effect van voetbal... Ik denk toch elke keer dat, zeker voor mensen onderling... is het belangrijk om toch te voelen dat het bijvoorbeeld gaat om... in de kerk bijvoorbeeld om liefde. Of het dan gaat over de liefde van God of liefde van mensen onderling. En ik denk dat die onderwerpen voor mensen veel meer aanspreken... dan theoretische verhandelingen over de Heilige Geest. Liefde dus. Ja. Belangrijkste thema. Ja. Gaat het niet veel over in Den Haag? Jip van den Berg, politiek commentator van WNL. Nee, er mag wel wat meer liefde zijn zo af en toe als je kijkt naar de debatten. Ja, toch? Ja. Ja. Stikstofvermindering is in ieder geval wel een doelstelling, ook van dit kabinet. Er kwam een brief. Is er nu uiteindelijk perspectief? Want dat woord hebben we de voorbije jaren heel vaak gehoord. Daar ging de afgelopen weken weer zoveel over. Perspectief. Nou. Ik hoorde zelfs minister Adema bij collega Thomas van Groningen zeggen... Perspectief is perspectief. Wauw. Lang over nadenken wordt het steeds meer. Ook een woordje wat we niet meer kunnen horen. Dat vind ik wel leuk, hè? Perspectief is perspectief. Wat kan ik er verder over zeggen? Het is perspectief is perspectief, ja. De perspectiefbrief waar Adema mee zou komen, die kwam er wel. Maar die gaat uitmonden in een landbouwakkoord. Dat komt er in maart. In maart, ja. Het eerste kwartaal is het doelstelling. Ja. Gaat het kabinet dus weer om tafel met alle boerenorganisaties... en niet alleen dat, nog veel meer uit het hele veld om tot een akkoord te komen. Ja, en dan eigenlijk was die perspectiefbrief nu vooral een brief vol vergezichten. Ja. Jij zegt een brief vol vergezichten. Misschien ook wel een beetje vaagtaal, zo her en der. Ja. Maar zij kwam toch vrij stevig over. Dan heb ik het over de stikstofminister Christiane van der Wal. Nou, daar gaan we nu luisteren. En tussendoor horen we ook nog even Hugo de Jong. Die gaat over wonen en bouwen. Maar we weten, daar kleeft natuurlijk ook stikstof aan. Zeker. Dus opgelet ook voor hem. Waar het om gaat is dat we kiezen voor een robuuste oplossing. De aanpak moet stevig zijn en hij moet doen wat hij moet doen. En eigenlijk wat we de afgelopen jaren ook weer steeds hebben gedaan... is zoeken naar paadjes om toch een beetje dat micromanagement... Hè, toch weer hier een vergunningje te kunnen verlenen, daar een vergunningje te kunnen verlenen. Ja, en daarvan zeg ik, dat is echt voorbij. Ja, van micromanagement dan naar macromanagement of zo. Daar hebben we dan wel de eerste signalen van inmiddels opgevangen? Ja. Nou, er kwam dus ook een stikstofbrief, bijna 30 A4'tjes lang. Er werd al wel duidelijkheid verwacht. Kijk, het fragmentje wat je net hoorde waren volgens mij uitspraken... begin deze week, rond dinsdag, woensdag. Ja. Toen lekte al het een en ander uit. In het kort, Remkes kwam natuurlijk met zijn advies. Hij schreef daarin, begin zo snel mogelijk met het uitkopen... van ongeveer 500-600 boeren. Wat uitlekte begin deze week is dat er 2.000 tot 3.000 boeren vrijwillig uitgekocht gaan worden. Zij krijgen daar dan ongeveer 120% van de waarde van hun bedrijf voor terug. Zo valt dan te lezen in die plannen die uitgelekt waren. Van der Wal, is deze nieuwe aanpak steviger dan Remkes voorstellen? Ja, dus ook omdat ze dus meer verwachten dat ze meer bedrijven vrijwillig kunnen uitkopen. Nou, dat moeten we afwachten. Die 120% werd overigens in die brief niet genoemd. Nou, we moeten eigenlijk ook daarin maar weer gaan wachten wat er de komende maanden gaat gebeuren. Want ook daarin zie je dat in het eerste kwartaal duidelijk moet gaan worden wat die regeling dan precies behelst. Ja, het is in ieder geval wel een devaluatie, een ernstige devaluatie van het begrip piek. Want in eerste instantie zou het gaan om 500 piekbelasters. Nu hebben we al bijna 3000 piekbelasters. Ja, dan kun je eigenlijk niet meer spreken van een piek. En het gaat heel veel over, hè, piekbelasters. Terwijl het kabinet zelf en Van der Wal zelf ook vindt dat die term helemaal geen recht doet aan het soort ondernemers waar we het hier over hebben. Hardwerkende boeren met een heel mooi bedrijf vaak, een familiebedrijf. Piekbelast heeft dan toch een soort vreemde connotatie waar zelfs zij niet vanaf willen, maar toch wordt het heel vaak in de brief genoemd. Dus, nee. Is als je het, als je dit volgt, hè, dit hele dossier volgt, Koen de Jong, dat is een piekbelasting voor je brein, hè? Als je dat probeert te volgen wel, ook omdat het vanwege de hoeveelheid gepraat erover. Maar ik vind het opvallend dat de hoeveelheid gepraat is enorm en woorden als piekbelasting vast weer door een voorlichter bedacht. Maar de kern wordt heel weinig benoemd, namelijk dat er in situaties ontstaan waarin je helemaal klem zit. En die komt omdat er een habitatrichtlijn is vanuit de Europese Unie. En Nederland heeft zelf gekozen om dat met stikstof op te willen lossen. Dus af te meten aan stikstof of het goed of slecht gaat met de natuur. Want die moet hersteld. En het wordt vervolgens gepresenteerd als ja, dit is het. Het moet van Brussel. Er is geen alternatief. Er kan geen discussie zijn. En dan krijg je dus, en daarom is er natuurlijk ook zoveel boosheid en verzet. Maar de aannames erachter worden eigenlijk nooit in discussie gesteld, behalve door een journalist als Arno Jaspers of zo. Maar het zijn heel weinig mensen die dat allemaal gaan lezen en doornemen. En het gaat heel erg om de emotie weer. En je bent al een beetje foutig en een beetje opstandig als je dat stikstofbeleid niet zo leuk vindt. Hè? Foutig. Mooi. Ja, daarin zien we misschien ook die dat terug wat in woke in ieder geval dominant is. Mensen direct meer klassificeren als fout of buiten de orde plaatsen. Daar komen we zo dadelijk nog wel over te spreken. Mark Rutte, die heeft ook gesproken natuurlijk over, want het is een halszaak geworden, een premierskwestie, stikstof. Die heeft het over een ruimhartige regeling voor de boeren. En in dat transitiejaar 2023 gaan we met de boeren in gesprek over wat zou dan dat verplichtend instrumentarium voor daarna kunnen zijn? Wat zou daar dan in moeten zitten als het dan toch nog meer nodig is? We gaan er overigens van uit dat we met deze regeling, die het echt ruimhartig wordt, dat we het varkentje kunnen wassen. Maar als het nodig is, dan moet je ook kijken naar dat verplichtend instrumentarium. Daarover gaan we met de boeren in gesprek volgend jaar. Maar dat is dus voor daarna. Kijk, en dat vond ik zo grappig toen ik dit gisteren hoorde. Dat hij dus tot twee keer in dit fragment althans noemt het verplichtend instrumentarium. Ja, meer beleidsjargon krijg je bijna niet gezond. Overkoepelend overleg omgaan. Ik vond vooral het varkentje wassen, dacht ik. Maar verplichtend Freudiaan zijn, dat kan haast niet anders. Verplichtend instrumentarium, alles dacht ik onder maar termen als dwang of verplichte uitkoop te vermijden. Want daar ontstond natuurlijk begin deze zomer zoveel woede over bij die boeren. We hebben de protesten gezien. Nu weten we dat dan die uitkoopregeling er is, vrijwillig. Zij gaan ervan uit dat er heel veel bedrijven van die regeling gebruik gaan maken en dat die stikstofruimte daardoor weer vrijkomt. Maar wat er dus gebeurt met die mensen, die boeren die niet aan die regeling vrijwillig meewerken, dat moeten we dan maar weer gaan zien, want daar gaan komende weken nog meer aan gewerkt. Dat ze 2.000 à 3.000 boeren dus gaan vragen om te stoppen. Ja, maar dat moet dus vrijwillig gebeuren. Dus het aanbod is er. Ja, ze dat niet verwachten doen, dat die boeren vrijwillig volgt ontijd. Maar ze mogen ook innoveren. Ze mogen innoveren. Ze mogen innoveren. Nou, het is een drietal. Maar de grenzen van innovatie zijn eigenlijk al wel bereikt. Ja. Maar goed, wat jij zei, de geitenpaadjes zijn ook voorbij. Maar we weten dus niet wat er gebeurt. Ze blijven er heel open over, maar het verplicht het instrumentarium. We moeten nog maar afwachten wat daar. En overigens, piekbelasters zijn natuurlijk niet alleen boeren. Het gaat ook om vervuilende bedrijven. Daar hebben we nog weinig weerstand bespeurd, toch? Ja. Gaat dat nog komen? Ja, in het land van die weerstand? Die woede die er ontstond onder de boeren was natuurlijk ook begin deze zomer dat die industrie werd ontzien in hun ogen. Ja. Nu wordt er dan in die brief gesproken over 50, 60-tal bedrijven, veelal basisindustrie, die ook aan een aantal zaken moet gaan voldoen om in ieder geval te verduurzamen, die uitstoot terug te brengen. Maar ja, misschien werd er zoals meerdere mensen verwacht in die brief van minder overgerept dan de boeren in ieder geval willen. Ja. Piet Adema noemde je net, de nieuwbouwke minister van Landbouw is van ChristenUnie-huizen. En ChristenUnie congresseert vandaag. Voorman van die partij is natuurlijk Gert-Jan Segers. Laten we even naar hem luisteren wat hij zei gisteren bij Nieuwsuur, aan de vooravond dus van zijn congres. Met mij valt over migratie te praten, dat is een belangrijk onderwerp. Alleen dan wel over alle migratie. Dat is arbeidsmigratie, is het grootste deel. Waar vaak arbeidsomstandigheden buitengewoon matig zijn. Dus daar moeten we over praten. Moet je naar Brussel toe. En het tweede is, je moet ook inderdaad over asiel praten. Maar ook dan is de weg naar Brussel. Ook dan moet je naar Brussel toe. Want uiteindelijk moeten we toe naar Europees migratiebeleid. Ja, de weg naar Brussel, ja, die weg kennen we inmiddels wel, hè? Ja. De weg naar Brussel. Nou, we zagen bij stikstof ook al de weg naar Brussel. Die liep wat minder vloeiend af. De weg naar Brussel. Ja, hij noemde het in zijn interview met het AD eerder deze week ook al. Volgens mij vrijdag, donderdagochtend. Er valt weer met de ChristenUnie te praten op het thema asielmigratie. Maar het moet niet pesten worden, asielzoekers pesten. Het moet pesten worden. Nee. Ja, en dan zie je eigenlijk al meteen weer die hele padstelling ontstaan tussen, nou, in dit geval dan VVD, ChristenUnie. De VVD-fractie die bij monden van Kamerlid Ruben Brekelmans toch wel vaker heeft gezegd, we moeten bijvoorbeeld gaan tornen aan die procedures. In ieder geval het voor die asielzoekers zo min mogelijk aantrekkelijk te maken om naar Nederland toe te komen. Waarvan Segers dus dan weer zegt, nou, daar, dan ben ik snel uitgepraat, ja. Ja. Ik mag dit wel aan de predikant, denk ik, vragen. Een gebed zonder eind? Ik zie de oplossing niet direct, inderdaad. Nee. Koen de Jong? Nou, kijk, de ChristenUnie is natuurlijk best wel gespleten in zoverre dat de achterban heel erg hangt aan dat barmhartigheidsverhaal. En er altijd hele vocale mensen zijn die gisteren allemaal ook meteen weer op televisie waren om Segers tot de orde te roepen. Dus Segers liet heel even een teen in het water en onmiddellijk kreeg hij een hele hordes van zijn eigen achterban in de nek. Ja. En binnen het kabinet is het enorm gespleten. De VVD zou er graag beperkingen aanstellen aan de asielinstroom. D66 is de moordicus tegen. ChristenUnie ligt met zichzelf overhoop. Het CDA zou ook wel iets willen doen, maar die zijn ook altijd wat voorzichtiger. En dus weer minder voorzichtig, hoor, deze week. Minder daar zag geworden. Je weer een opiniestuk vanuit fractievoorzitter Heerma, de Europarlementariër Jeroen Leenaars. Klopt. Dat ook zij steviger willen grijpen erop. Dus je ziet toch wel dat het een beetje aan het kantelen is. Ah, maar D66 is heel dominant in Rutte 4. En GroenLinks regeert eigenlijk mee, ongemerkt. Omdat die voor meerderheden nodig zijn in de Eerste Kamer, PvdA ook. Dus het is een enorm sterk. Het is een krachtenveld. Nou, ze waarschijnlijk niet snel uit gaan komen. Komende weken, begroting van sociale zaken en werkgelegenheid. Wat kunnen we daar verwachten? Wat moeten we opletten? Ja, het is begrotingenseizoen, hoorde ik ook collega's noemen. Ja. Mooie term. Deze week onderwijs bijvoorbeeld. Ja, dit is een van de laatste begrotingen. Sociale zaken, werkgelegenheid. Nou ja, zaken bedunkt een begroting? Daar gaan heel veel miljarden om. Ja. Een van de grootste. Iets wat natuurlijk daar gaat besproken worden is die krapte op de arbeidsmarkt. Dat komt zeker langs. Zo'n grote begroting maakt ook dat het over veel zaken zal gaan. Dus we moeten even kijken wat daar uit gaat komen komende week. Jij gaat dat voor ons volgen. Onder andere jij gaat dat voor ons volgen. Het is rust bij Frankrijk tegen Denemarken. De laatste keer dat we contact hadden met Mark Klooster, hoorden we van jou, Mark, en Frankrijk dominant. Maar nog 0-0. Hoe is het nu? Ja, nu is het nog steeds 0-0, maar dat Frankrijk dominant, dat is in de eerste helft wel een juiste samenvatting in een paar seconden. Mbappé kreeg een niet te missen kans voor Frankrijk. Helemaal vrij op de penaltystip schoot hij de bal hoog over het doel van de Deense keeper, maar die had er absoluut in gemoeten. Nog twee bijna rode kaarten gezien. De eerste was voor, dat ben ik nou even kwijt wie dat ook alweer was. Anders. Christensen, die haalde Mbappé door, net over de middenlijn. Die was anders op weg richting het Deense doel. Had ook een rode kaart kunnen zijn, werd een gele. En spits Giroud deelde toch echt een tik uit aan zijn directe tegenstander Andersen. Maar dat werd niet gezien door de scheidsrechter. 0-0 halverwege bij Frankrijk tegen Denemarken. En wij zijn ook halverwege bij WNL in de kantine. Er wordt wat gezwaaid. Fidan, leuke mensen die komen. Ja, Marianne van Dam, de ombudsman van Rotterdam. Die schuift zo dadelijk aan, neemt de plek in van Jip van den Berg. Dankjewel, Jip. Graag tot de volgende keer. Hij blijft hier zitten. Marcel Verrekken gaat zo dadelijk nog rijmen voor ons. In deze donkere dagen is dat een... Ja, toch, Marcel? Ja, zeker. Is waar we ons op mogen verheugen. Hij blijft zitten. Ook Koen de Jong schreef het boek Wokeland. Gaan we het uitgebreid over hebben. En Mariette Mol, kroegbaas en predikant. Blijft lekker zitten. Tot zo. Oranje op het WK voetbal. Memphis Depay schiet. Klaassen maakt de 2-0. Senegal hebben we gehad. Kobi Gakpo, wat een enorme begel zeg. Ecuador ook achter de rug. Nederland wankelt. Nederland wankelt hier in Qatar. En dan is dinsdag de beurt aan Qatar. Maar dan komen we weer goed weg. Luister Oranje. Dinsdagmiddag vanaf 3 uur. In NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland Qatar. Wie luistert, weet meer. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het Nationale Ballet presenteert Dawson. twee hemelbestormende werken van een gevierd choreograaf. Modern ballet, eigenzinnig vernieuwd en verrijkt. Vanaf 8 december. Kaarten via operaballet.nl. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. 6 uur. NPO Radio 1. Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Wat een lekkere warme sloffen heeft zij aan. Marianne van der Anker, die nu handjes schudt. Ik ga zo dadelijk iets vragen over die warme sloffen. Ziet er heel lekker uit. Koen de Jong is hier. Politicoloog en historicus schreef het boek Wokeland. Hoe een radicale voorhoede vat kreeg op de samenleving. Dat willen we van hem weten, hoe dat is gegaan. Tegenover hem zit Mariette Mol. Is kroegbaas en predikant. Mooie tijden voor haar natuurlijk ook. Om het volk toe te spreken in deze dwaze dagen. En ook hier te gast. Hij blijft nog even zitten. Hoe fijn is dat? De man die zometeen voor ons allen rijmen gaat. Cabaretier en columnist Marcel Verrek. Zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine. Nu het nieuws van 6 uur. Gelezen door Jeroen Tjepkema. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn vandaag weer duizenden demonstranten de straat op gegaan. Allereerst vanwege de crisis in het onderwijs. Maar het protest richt zich steeds meer tegen premier Viktor Orbán. Vanwege de aanhoudende corruptie riskeert Orbán namelijk om miljarden aan Europees subsidiegeld mis te lopen. Correspondent Tijn Sade liep mee in de protestmars. We need to change the system in general. Jongen hier met een bord. Genoeg, met 3 uitroeptekens. Enough, enough. Voor het statige gebouw hier van de Hongaarse Academie van Wetenschappen aan de Donau. We are here for our children, for the future. And we are tired of this system, but... We hebben het helemaal gehad met dit systeem onder Viktor Orbán. We staan hier voor onze kinderen en voor de toekomst. Heeft hier een bordje omhoog met het hoofd van Orbán en daarnaast 200.000 forint. Kids 6000 forint. Kitschi. Een heel klein beetje verdient ze, zegt deze lerares. 200.000 forint, nou dat is 500 euro per maand. Aaron Molnár is een van Hongarije's bekendste acteurs. Hij heeft ook een petje op met het uitroepteken. Het symbool is dat geworden van de protesten de laatste maanden. Ja, dat uitroepteken staat eigenlijk, zegt hij, voor wake up. Wakker worden Hongarije. Now we are talking about here in the middle in Europe that this is a spin dictator. We spreken eigenlijk gewoon echt over een dictatuur, zeg je. They owned everything, the propaganda, they owned all the news, everything. But we have to fight. Nou, ik praat er even door met Tijn Sade. Ja, Tijn, het gaat dus om veel meer, hè, dan die onvrede in het onderwijs. Wat is nou precies de kritiek op de regering van Orbán? Nou, het is toch vooral die aanhoudende corruptie en het feit dat Orbáns regering alle macht naar zich toe trekt. Media, rechtspraak, zelfs de besteding van Europees subsidiegeld. Nou, daarover gesproken, die ruzie tussen Orbán en de Europese Unie bereikt een kookpunt. Want Brussel dreigt miljarden aan Europees subsidiegeld dus niet uit te keren aan Orbán, zolang hij dus de corruptie in zijn land niet aanpakt. Opvallend vond ik vandaag, als ik Hongaren daarover aansprak op straat, zeiden ze allemaal met gemengde gevoelens: ja, goed, straf onze premier, maar tegelijk weten ze allemaal dat dat natuurlijk elke Hongaar flink pijn gaat doen. Ja, en maken die protesten nog wel indruk op Orbán?

zij, dat zijn wij. En met elkaar zijn wij. Eén liefde, één hart, één doel. Allemaal oranje. Wij staan achter oranje. Albert Heijn, supporter van Voetballend Nederland. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. We hebben in ons land een probleem. De kaartkloof. Vroeger kreeg je nog stapels aardige kaarten. Maar nu? Zo'n appje. Weg met die kaartkloof. Stuur vaker een kaartje. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. De onafhankelijke journalistiek ligt onder vuur. Journalisten worden geïntimideerd, aangevallen en zelfs vermoord. Free Press Unlimited beschermt journalisten omdat jij het recht hebt op betrouwbare informatie. Ga naar freepressunlimited.org en steun ons. NPO Radio 1. WNL. Hoor joh, goedenavond en welkom terug in de kantine van WNL. Live vanuit de Doelenstudio in Hartje, Rotterdam. Ik hoor helemaal niks hoor. Sorry, kom langs of blijf luisteren. Tot 7 uur zijn we bij. Ik hoor helemaal niks. Yeah. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Ja, met bij ons aan de stamtafel de prekende kroegbaas Mariette Mol, die in opperste stemming, WK-stemming, verkeert. En schrijver Koen de Jong, hij maakt zich zorgen over het wokisme in Nederland. En ook cabaretier Marcel Verrek zit hier. Was hier net heel... je hebt echt een goede stem. Laat eens even wat horen. Het boek van hem, dus ik wil dan een nieuwe versie maken van... Wokeland, Wokeland, oh, ik verlang zo naar Wokeland. Ja, prachtig. Laat hem hier maar even bij laten. Ik zei dit, ik hoor niks. Ik weet hoe het komt. Het zit in dit draadje, er zit een storing in het draadje. Dus misschien kunnen ze... ik krijg gewoon een duimpje. Ik heb het gesaboteerd. Ik heb het net uitgetrokken, ja. Intussen hebben we gezelschap gekregen ook van Marianne van der Anker, ombudsman van Rotterdam. Ze ondernam deze week een guerrilla-actie om 2 hoogbejaarde Rotterdammers een invalide plek te geven. En dat liep niet helemaal goed af. Ja, u kunt meedoen met onze gesprekken via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Marianne van der Anker, welkom. Jij bent heel enthousiast over een boek. Vertel. Wokeland. Ja, Wokeland. Laten we er maar Wokeland van maken. Nee. Hoeveel heeft hij betaald? Nee, ik ben sowieso heel enthousiast over tal van boeken. Omdat het ook natuurlijk weer Sinterklaas en Kerst is. En bij ons in de straat hebben wij de Dames van Ames. Dat is echt een begrip in Kralingen. Dat zijn 3 gezusters met een heel klein boekwinkeltje. En als je daar binnenkomt, heb je soms een idee om een boek te kopen. En dan praat je met hen en ze hebben alle boeken altijd zelf gelezen. Dus ja, jeetje mineetje. Dus ik ben nu weer bezig in een heel lekker dik pilletje. Oh, mooi. En welk boek is dat? Ja, dat is dus heel erg ernstig. Want ik heb het gisteravond nog gelezen. Je hebt geen actieve herinnering meer. Nee, ik heb geen actieve herinnering meer. Vrij van Sanneke van Hassel. Niemand. Het is een prachtige roman over een fotograaf die is overleden. En er komt een fototentoonstelling. En daar gaan 4 vrouwen van vroeger naartoe. Nou, wie weet kunnen de mensen op Twitter die dit boek hebben gelezen mij helpen aan de titel. Want ik ben op pagina 34 inmiddels. Nou, gelukkig, ik heb goed nieuws. De koptelefoon doet het weer. Ja, ik ben ook verbonden. Het is even chaos hier, luisteraars. Hoort erbij. Even afgeleid. Mariette Mol, de predikant, dominee. De protestanten die zijn van het woord. Huh? Die houden van het woord. En het is zo dat wij merken, het onderwijs, daar mankeert nog wat aan. Namelijk dat jongeren steeds minder goed zijn in lezen inschrijven. Dus minder met het woord hebben. Ja. Dat is een grote, dat is een groot gemis, denk ik, en een achteruitgang. Nou, ik denk dat dat onherroepelijk samenhangt met de iPad, de computer en de autocorrect. Maar ik denk dat sommige, laten we het zo zeggen, het gesproken woord... Dit zijn de jongste fans die op de achtergrond horen. Ja, ja, ja. We hebben eindelijk publiek. Het gesproken woord zit daar natuurlijk ook nog wel steeds in. En dat is natuurlijk... Het woord is natuurlijk niet alleen in boeken, maar... Maak je je zorgen als Neerlandicus, Marcel Verreek, over de teleurgang van de taal, de taalvaardigheid? Nou, ik hoor al heel veel mensen heel veel zorgen maken. Dus laat ik dat nou niet doen. Fijn. Kijk, ik heb Nederlands gestudeerd. En dan kreeg je ook sociolinguïstiek en al dat soort dingen. Dus elke taal is taal. Hè? Dus ook taal die niet volgens de regels is, is ook taal. Ik vind wel dat er veel nadruk op moet leggen. Want het is eigenlijk het allerbelangrijkste wat we hebben. We leven in een steeds ingewikkeldere samenleving. En daar is taal het smeermiddel van. En taal kan ook heel veel het verschil maken. Dat kunnen we hier ook steeds concluderen. Dus ik vind voor zover er iets aan het onderwijs verbeterd kan worden... en het is minder, besteed heel veel aandacht aan taal. Maar ook aan... de creatieve uitingen van taal. Er wordt nu heel veel over begrijpend lezen en zo. Maar ik vind, je moet juist mensen aanspreken op hun eigen idioom, op hun eigen creativiteit. In ieder mens zit een verhaal. Ik heb een radioprogramma waarin ik mensen vraag over waar ze wonen. En dan krijg je een heel levensverhaal. Waar heb je gewoond? En iedereen heeft een verhaal. Ja. Tegelijkertijd zijn er geen mensen meer die Nederlands gaan studeren. Er zijn al 3 universiteiten gestopt. Ja, mijn oude studie faculteit. Dus het is wel degelijk zorgwekkend. Hè? En voertaal is Engels natuurlijk, hè? Voertaal is Engels. Dus taal voor verbinding, prima. Maar als wij ons Nederlands willen behouden, dan zal er toch echt wel een offensief moeten komen. Ja, dat is belachelijk. Ze hebben college in het Engels over Reinhard Vos, weet je. Dat is echt droevig. Maar het heeft heel erg te maken met hoe deze maatschappij is ingericht op succes hebben en geld verdienen. Wat kan je als Neerlandicus eigenlijk? Nou, je moet in ieder geval de taal beheersen. Ik ben als ombudsman nu steeds tot de ontdekking aan het komen dat mensen niet eens meer dingen goed kunnen opschrijven. Omdat dat ook gewoon niet meer kan. En dan heb je strijd met de overheid. Dan moet je argumenteren. En mensen kunnen niet meer argumenteren. Nee. Het wordt dus ook niet functioneel analfabeet. Heel veel mensen zijn functioneel analfabeet, exact. Zoals het dan deftig is. Het wordt ook niet gecorrigeerd. Het hoeft niet op een Matthijs van Nieuwkerk-achtige wijze, maar het is wel heel fijn als mensen... Dat we het moeten afdwingen met angst. Nou ja, van de verhalen die je dat dan hoort en zo. Dat is ook allemaal heel zielig natuurlijk. Maar je moet, vind ik wel, mensen kunnen aanspreken op hun taalgebruik. En ze daarmee helpen. Ja. Woorden doen ertoe staat ook in jouw boek, Wokeland. Mm-hmm. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben, hoor. Koen de Jong, historicus en politicoloog, schreef een magnum opus over woke. Maar nu eerst even naar Frankrijk, Denemarken. Mark Kloostra volgt voor ons die wedstrijd. Hoe is het daar? 0-0. En we zijn al bijna een kwartier onderweg. 13 minuten in de tweede helft. Net Mbappé. Die gooide even de turbo aan. En daarna schoot hij hard op het doel van de Deense keeper Schmeichel in de korte hoek. Maar de keeper stond op de goede plek. Bokste die bal zijn doel uit. En daarmee heeft hij de zoveelste kans voor Frankrijk verijdeld. Want Frankrijk is qua kansen zeker veel en veel beter dan Denemarken. Maar ze hebben nog niet gescoord. Zoals dat ook op het WK, het vorige WK het geval was. Toen eindigde deze wedstrijd in de pool ook in 0-0. Dan wil ik niet op de zaken vooruit lopen. Want er is nog ruim een half uur te spelen. Maar het is voorlopig ook nog 0-0. In de Nations League heeft Denemarken trouwens 2 keer van Frankrijk gewonnen. En ik weet wel dat dat veredelde oefenwedstrijden zijn. Maar toch, Frankrijk zat sowieso in een wak toen. Want in die Nations League verloren ze ook van Kroatië. Speelden ze gelijk tegen Kroatië. En ook in Oostenrijk konden ze niet winnen. Maar goed, het WK begon met een geweldige wedstrijd tegen Australië. 4-1 winst. Maar nu hebben ze het moeilijk, althans als het gaat om scoren tegen Denemarken. Want dat hebben ze nog niet gedaan. De Denen ook niet. 0-0 na 58 minuten. De zaterdagavond begint goed in de kantine. Marianne van der Anker, de titel en de schrijver van het boek waar je naar op zoek was... was Het schaarse licht van Nino Haratishvili. Ja, dat ben ik aan het lezen. Het is prachtig. Heeft degene die nu de titel heeft aangereikt ook al sterretjes gegeven? Het lijkt me een geweldig... Er staan nog geen sterretjes achter, maar zou diegene dat straks nog even kunnen doen? 5 sterren. Onze eindredacteur geeft 5 sterren. 5 sterren. Nou, hij weet altijd wel waar hij het over heeft. Zeker. We gaan door met Koen de Jong. Het begon met acties tegen Zwarte Piet en verschoof al snel naar de slavernijgeschiedenis en institutioneel racisme. En ondertussen voegde de eveneens uit de Verenigde Staten geïmporteerde genderneutraliteit zich in de woke-agenda. In amper 10 jaar tijd is Nederland een daderland geworden. Dat schrijft historicus Koen de Jong in zijn boek Wokeland. Ben je niet woke, dan heb je schuld. Eerst even concreet, Koen, wat is wokisme, volgens jou? We hebben het aan het begin van de uitzending even over gehad, maar misschien kan je dat nog even herhalen voor de luisteraars die net zijn Ik zal het proberen in twee zinnen uit te leggen. Je bent woke als je zeg maar, wakker bent. Daar staat het woord oorspronkelijk voor. En wakker voor onrecht. Dus als je onrecht ziet, zoals dat in de maatschappij er overal is. En dat onrecht is dan heel vaak gerelateerd aan huidskleur, etniciteit. Maar ook bijvoorbeeld aan het koloniale verleden van in dit geval Nederland. Of van de hele westerse wereld bijvoorbeeld aan wit privilege. Dat blanke mensen privilege hebben, een betere positie in de maatschappij. En ook aan bijvoorbeeld gendergerelateerde dingen. Dat je bijvoorbeeld onderdrukking hebt van mensen die anders zijn. Mensen die buiten het klassieke man-vrouwbeeld vallen. Onrecht dus bijvoorbeeld van de Groningers die de botte pijn hebben te betalen van al die gasboringen en die huizen maar niet gerestaureerd krijgen. Mm-hmm. Daar hebben we het dan niet over. Dat zit niet in woke. Nee. Woke gaat echt wel over één bepaald type onrecht. Zeker. Ondertitel, hoe een radicale voorhoede vat kreeg op de samenleving. Wie behoort tot die radicale voorhoede? Nou, je hebt het over een hele kleine groep mensen. Ik zeg 20, 25 echt kernactivisten die heel erg gedreven zijn. En ik kreeg als schrijvende enige bewondering voor het doorzettingsvermogen en de mogelijkheid om de politiek te beïnvloeden met zo'n klein clubje mensen. Want het gaat uiteindelijk om mensen als Sylvana Simons en Akwasi of Quincy Cardio bijvoorbeeld. Hè, de meest bekende anti-Zwarte Piet activist. Ja. En die mensen zijn dusdanig gedreven en zo bezig ook met de politiek beïnvloeden. En zijn daarin heel succesvol. Ja. Maar het lijkt heel groot, maar het is eigenlijk getalsmatig heel klein. Maar het is wel heel erg goed doorgedrongen. Exact. Nou, wat dan precies is doorgedrongen, gaan we het zo dadelijk over hebben. Er is gescoord bij de wedstrijd Frankrijk-Denemarken WK voetbal. Hier is Mark Kloostra. Het Deense verzet is gesloopt. Het is 1-0 voor Frankrijk na een uur spelen. Het is Mbappé die hem maakt. Uiteraard is het Mbappé die het doelpunt maakt. Goede teruggetrokken voorzet van de linkerkant van Theo Hernandez. Zijn broer raakte in de vorige wedstrijd geblesseerd. Is inmiddels al geopereerd aan zijn knie. En nu is een teruggetrokken voorzet voor Mbappé. Een makkie om in te schuiven in de verre hoek. 1-0 voor Frankrijk tegen Denemarken. 61 minuten onderweg in Doha. Ja, we praten verder met Koen de Jong over zijn boek Wokeland. Koen, een recent voorbeeld van woke-ophef is het schilderij met sigaarrokende mannen dat in Leiden van de muur werd gehaald. En dus uiteindelijk weer werd teruggeplaatst na ophef en gedoe. Mm-hmm. En nu door een divers samengestelde commissie toch onderzocht gaat worden. Jij ergerde je aan de reactie van minister Karin van Gennep, die vorige week aan tafel zat bij Goedemorgen Nederland. Laten we eerst even luisteren. Ik denk dat er een groot verschil is of je dit schilderij ophangt in historische context, tussen alle andere besturen. Of misschien was die zaal naar ze genoemd. En heb je daarnaast hopelijk een zaal die naar een vrouw is genoemd. Of iemand met een migratieachtergrond. Maar waar het om gaat is precies als je die zaal binnenloopt. En als dat inderdaad de bestuurskamer is waar je wordt ontvangen. En daar heerst een sfeer van sigarenrokende witte mannen die hier de dienst uitmaken. Dan klopt het niet. Ik kan me wel voorstellen, als je ergens binnenloopt en je denkt, oh, hier gaat het zo dus. En dat dat de uitstraling is, dat je er aanstoot aan neemt. Tja, Koen de Jong. Ik vond dit een interessant statement om meerdere redenen. Ten eerste, Karin van Gennep had niet goed opgelet, want de achtergrond van het schilderij is heel anders. Dat ging over democratisering van de universiteit in de begin jaren 70. Dolf Cohen staat erop, meen ik de vader van Job Cohen, die rector is geweest van de universiteit en die ook een verleden als onderduiker heeft in de Tweede Wereldoorlog. Kijk, ik denk dat Karin van Gennep zich gewoon helemaal niet in het geval verdiept had, maar iets sociaal wenselijks is gaan roepen. Iets sociaal-politiek wenselijks wat haar op dat moment dan blijkbaar politiek goed uitkomt. Politiek correct dus. Ja, feitelijk wel. En ik vraag me af hoeveel vrouwen het ermee eens zijn. Ik vraag me af hoeveel studenten het ermee eens zijn. Ik vraag me af hoeveel universitair docenten het ermee eens zijn. Wel, in dit geval opvallend en misschien zelfs wel verontrustend. Karin van Gennep, voor de mensen die haar niet kennen, is van CDA-minister in Rutte 4. Ja. Dus als je nou zegt van dit is een GroenLinks mevrouw, oké, daar verwacht je het van. D66, daar verwacht je het van. Maar CDA? Ik kreeg de indruk dat het een beetje met een bepaalde wind meewaaien was. Maar het belangrijke bij dit soort dingen vind ik ook van, ja, voor wie doe je het nou? Denk je dat ieder op basis van één klacht is dat schilderij weggehaald? Dat is toch helemaal niet gedragen? En het feit dat er een commissie komt is ook alweer zo'n bureaucratische oplossing. En dit is dus die druk van die radicale minderheid die vat krijgt op de samenleving? In dit geval één klacht. Ja, dat lukt dan wel. Voelt men blijkbaar daarachter iets zitten wat dan heel groot kan worden. En dat wil men dan snel voor. Maar hoe kan het zijn dat zij zo machtig zijn? Dat is zo fascinerend. In principe omdat het... Voor die radicale voorhoede. Ja, dus. De kracht van de beschuldiging, de kracht van het schuldgevoel opwekken is enorm. Hè? En in Nederland hebben we ook nog sowieso een sterke schuldcultuur van hebben wij iets fout gedaan, dan moeten we ons daar, dan moeten we daarvoor boeten. Het Calvinisme. Sterk. Nou ja, is het, onder andere. Protestantisme komt het natuurlijk terug, Mariette Mol. Maar... Boetedoening. Ja, schuldbesef. Nee, ik verwijt het je niet, hoor. Je moet niet als een aanval opvallen, opvatten. Dit is wel heel erg, zeg maar, de rechterhoek. Laten we het zo zeggen. De rechterhoek? Schuld, boetedoening. Er zijn ook heel veel andere punten natuurlijk. De strenge hoek. Ja, weer het vingertje, maar de strenge hoek inderdaad. Die de mens ziet als zondig en daar met name op hamert. Typisch Nederlands dus, in dit geval misschien, of protestants. Maar het is ook een heel Amerikaans fenomeen natuurlijk. Hè? Überhaupt, hè, de term woke. Ik krijg hier via NPO Radio 1 de vraag van Jan. Hebben we daar nou geen Nederlands woord voor, geen Nederlandse term voor? Interessante vraag van Jan. Nog niet. Je zou kunnen zeggen wakker voor onrecht, maar dat bekt niet zo lekker. Nee. Het komt allemaal uit Amerika. Het is gebaseerd overigens op postmoderne theorie. Uit het is toch gewoon politiek correct? Eigenlijk. Ja, feitelijk. Dat is een nieuwe variant. Ja, maar correct. Niemand is tegen correct. Maar wel tegen politiek correct. Daar kun je wel tegen zijn. Ja? Wat is correct? Ja, willen we dan politiek incorrect? Wat is dan politiek incorrect? Ja. Bestaat er een werkelijkheid, een correctheid die jij kan definiëren of die ik kan definiëren? Maar in ieder geval, wat interessant is, heel veel interessante dingen die je zegt hoor. Maar wat je net zei is, zij, Karien van Gennep, een sociaal wenselijk antwoord. Vermoed ik maar is dat zo? Omdat als ik je boek goed lees, zeg jij, de opvattingen van deze radicale voorhoede worden helemaal niet breed gedeeld. Niet heel erg breed. Nee. Je moet er wel even een kleine nuancering. Strijden tegen onrecht is niks mis mee. En doe ik iedere dag. Opkomen tegen racisme is ook heel goed. Maar de combinatie van anderen schuldig verklaarden en geen dialogen willen aangaan, die is verdelend. Die wordt ook helemaal niet breed gedragen in alle groepen. Want mensen worden tot een groep gereduceerd. Maar iedereen is natuurlijk gewoon een individu met zijn eigen mening. Maar is het niet ook een beetje religieus, het claimen van de waarheid? Van jou, wellicht. Wellicht. Musea spelen hier ook een rol. Hè? Culturele instituties spelen hier ook een rol in. Worden ook uitgebreid genoemd en becommentarieerd. Nou ja, becommentarieerd nog niet eens, dat wil ik wel zeggen. Jij bent heel erg forsend in je boek. Waarvoor dank. Het is niet zo dat jij zelf ook veroordeelt. Hè? Nee, kijk, jij zei dat ik mij zorgen, in de lier dat ik mij zorgen maakte over het wokisme. Ik maak me eigenlijk meer zorgen over over het debat wat er bestaat in Nederland. Het is inderdaad wel, ik ben als kritisch rond, want mijn doel was het te duiden. Gaandeweg word je er dan ook kritisch op. Maar het past ook een beetje in, het past in de maatschappelijke diverse maatschappelijke tweedelingen. Ja, belemmert het debat. Wat jij zegt, maak me zorgen over het debat dat dan ontstaat. Maar het belemmert toch juist. Het belemmert debat. Er is geen ruimte voor dialoog, omdat er wordt iets opgelegd. Ik denk dat het ook samenleven in integratie, als we dat woord nog mogen gebruiken, dat het daar ook niet bevorderlijk voor is. En het provoceert ook tegenstanders weer om met een nog heftiger reactie te komen. Dat is ook de bedoeling. Waardoor je helemaal niet meer precies de bedoeling. Dicht bij elkaar komt. Bijvoorbeeld culturele instituten, musea, die benoem jij dus ook in je boek Wokeland. En dan gaat het ook over Tropenmuseum. Dat publiceerde in 2018 een taalgids voor het omgaan met ons koloniale verleden. Met als titel Woorden doen ertoe. En daar staat onder andere in: als musea inclusieve instituten willen zijn die iedereen op een gelijke manier behandelen, dan moeten zij woorden gebruiken die elke bezoeker het gevoel geeft welkom te zijn en erbij te horen. Hier zou je het woordje ambitie boven kunnen zeggen. Dat is ambitieus, hè, als je dit wil. Ik denk dat het niet zo makkelijk wordt om iedereen tevreden te houden. Ik ben nog recent nog in het Tropenmuseum geweest en dat was helemaal de tentoonstelling die er op dat moment was, die was helemaal in de sfeer van Black Lives Matter getrokken. Dus in, zeg maar, met die saus eroverheen, hoewel het nog steeds een historische tentoonstelling was. En ook bijvoorbeeld het Stedelijk Museum is ook heel erg aan de weg aan timmeren op deze manier. De directeur zei in het NRC nog, meen ik eergisteren, dat hij inkoopt op quota. Dus mensen van kleur, vrouwen en andere groepen. Het kunst wordt geselecteerd op kenmerken. Ik vind dat niet zo'n goede ontwikkeling. Wordt het een verdienmodel? Nou, wat de andere mensen hier aan tafel daarvan vinden van dat model of van die inzetten, dat horen we zo wel. Frankrijk, Denemarken, er is gescoord. Mark Kloostra. Ja, het is alweer gelijk. Minuut 68. Verdediger Andreas Christensen kopt Denemarken naast Frankrijk. De corner van de rechterkant was van Christian Eriksen. Die werd bij de eerste paal doorgekopt door Andersen. En bij de tweede paal dook Andreas Christensen op. Kopte de bal hard tegen de touwen. Beginnen we helemaal opnieuw. 1-1 bij Frankrijk-Denemarken. Minuut 68. We praten verder over Wokeland van Koen de Jong. Koen, is er... Ik vraag me heel erg af of dit een fase is waar we doorheen gaan, overgewaaid uit Amerika. Of is het tijd nog te keren? Is het tijd nog te keer? Dat is eigenlijk wat ik wilde vragen. Of is dit blijvend in Nederland? Kijk, voorspellen is natuurlijk lastig, zeker voor historici. Maar het zal nog vrij veel. Dit soort dingen geven veel gekrakeel. Als je kijkt naar geschiedenis van ideeën, dan kunnen. Het kan gedurende een periode van 10 jaar enorm heftig zijn en toch weer overgaan. Maar het gaat niet zonder slag en stoot. Dus overwaaien zal het niet. Want overwaaien suggereert dat het vanzelf verdwijnt. Dit gaat nog wel tot een hoop discussie leiden. Je had het net over de directeur van het Stedelijk Museum. Hè? Mm-hmm. En die wil een quota. Dus als we kunst ophangen, moet een bepaald percentage van mensen met een migratieachtergrond, et cetera. Marianne van der Anker, je sloot je ogen, tenminste, dat zag ik. En je maakte een gebaar, dit moeten we niet willen. Wat precies spreek jou hierin niet aan? Ja, dat het inderdaad, wat Marcel zei, een verdienmodel wordt. Dat we super oplettend gaan zitten zijn, dat niks meer kan. En dan komen een soort kramp terecht, waarbij je straks jezelf helemaal op slot zet. En ik denk dat het is overgewaaid, het wokisme uit Amerika. Maar ik zie wel patronen met ons land. Want het zijn altijd kleine groepen die niet serieus genomen worden. Of het nou de toeslagenouders waren, of de mensen in Groningen, of de mensen die donker van kleur zijn en moeite hadden met Zwarte Piet. We hebben elke keer, of de boeren die niet serieus. We hebben elke keer hetzelfde patroon in Nederland. Mm-hmm. Er wordt ergens op een politieke tafel neergelegd, dit gaat niet goed bij ons, wij voelen ons niet serieus genomen. Mm-hmm. En standaard gaan we als land dat kleine groepje kleiner maken, het ontkennen. En elke keer zie je hetzelfde patroon in Nederland ontstaan. Ook hier, dus daarom trek ik niet direct de parallel met overgewaaid uit Amerika. Mm-hmm. En deze mensen worden steeds rabiater. En ze denken, we worden niet serieus genomen. Waardoor je op slot komt te staan, waardoor je ook zelf onderdeel van het wokisme niet meer in staat bent om goed te luisteren. Dan ligt de dialoog in puin en gaan we alleen maar debatteren. Maar in de politiek en musea en culturele instellingen worden deze mensen me dunkt serieus genomen en ook stevig gesubsidieerd. Ja. Hè? Follow the money. Het is wel een paradox dat het is een kleine groep die toch vrij veel invloed heeft, met name op de kunst, cultuur, humor, zeg maar, een beetje de dingen die het geestelijke klimaat bepalen ook in een land. En dat vond ik er apart aan. En het is, wat jij eerder noemde, is eigenlijk helemaal niet zo populair, dat woke denken. Maar het is wel populair bij bijvoorbeeld D66. En die hebben nogal veel invloed. En dus bij een aantal politici doet het goed in verwaterde vorm. Maar het helpt voor de samenleving niet, hè, toch? Ja. Want dat is het punt ook wat jij wil maken, Fidan. Het werkt uiteindelijk niet verbindend. Dus het is goed dat sommige geluiden de arena inkomen. Van, joh, laten we rekening houden met elkaar. Maar dit verbindt niet. Even kort nog voordat we naar het nieuws gaan, hoor. Afgelopen week was ook in het nieuws dat die naaktschilderijen in het stadhuis van Purmerend verwijderd moesten worden. Mm-hmm. Inmiddels mogen ze er weer wel hangen. Maar is dat ook woke, vroeg ik me af. Want die verpreutsing, waar komt dat dan ineens vandaan? Heeft het wat met elkaar te maken? Ik denk dat het er een beetje tegenaan hangt. Hoewel, het is pas woke als het in het kader van onrecht tegen vrouwen of onrecht tegen minderheden zou worden getrokken. Wordt allemaal op één hoop gegooid. Maar misschien was dat weer meer van kritiek voor zijn van misschien denkt dat deze of gene groep er te preuts voor zou zijn. Of zo. En dat is weer dat denken in groepen. Wokeland, het boek dus van Koen de Jong. Hoe een radicale voorhoede vat kreeg op de samenleving. Het is even voorbij 6:30. U luistert natuurlijk naar WNL in de kantine. Maar nu de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Ismaël de Bruin. NPO Radio 1. Op het Italiaanse eiland Ischia, voor de kust van Napels, worden nog meer dan 10 mensen vermist na aardverschuivingen door zware regenval. Er is tot nu toe 1 dode bevestigd. Vicepremier Salvini meldde eerder dat er 8 doden waren, maar minister Piantedosi van Binnenlandse Zaken zei daarna dat hij dat nog niet kon bevestigen. Bij de klimaatactie van Extinction Rebellion vanmiddag op de A12 bij Den Haag heeft de politie 150 mensen opgepakt. Enkele honderden demonstranten protesteerden op de Utrechtse baan. De politie sloot dat stuk weg daarom in beide richtingen af voor het verkeer. De Oekraïnse stad Gerson heeft weer stroom, melden Oekraïnse autoriteiten. Volgens een medewerker van president Zelensky wordt eerst de cruciale infrastructuur aangesloten op het stroomnet, zoals verwarmings- en telecombedrijven. Eerder deze maand trokken Russische troepen zich terug uit Gerson. En zo'n 400 mensen hebben vanmiddag op de dijk bij het Friese Holwerd gedemonstreerd tegen nieuwe gasboringen in de Waddenzee. Met zandzakken bouwden ze een symbolische dijk. De Waddenvereniging, Milieudefensie en Extinction Rebellion zijn bang dat de boringen het beschermde natuurgebied onherstelbaar zullen beschadigen. Gerrit Hiemstra, het was hier vandaag in Rotterdam mooi weer. In elders in het land heb ik gemerkt ook, want ik ken heel veel mensen elders in het land. Hoe verloopt de komende week, Gerrit? Nou, laten we beginnen met morgen, want morgen gaat het regenen. En die wolken die komen nu al uit het zuidwesten onze kant op. Dus ik denk dat het in de loop van de nacht al wat gaat regenen. Dat zal overigens pas na middernacht zijn dat de eerste regen de westkust bereikt. Het wordt ongeveer 6 graden vannacht. En morgenochtend regent het dan al in de hele westelijke helft van het land. En dat zal zich in de loop van de dag geleidelijk gaan uitbreiden, ook naar het oosten. Maar in Twente, de Achterhoek en Limburg kan het tot een uur of 3 à 4 morgenmiddag droog blijven. Daarna komt daar ook de regen aan. In het westen de meeste regen, daar kan zo'n 20 mm gaan vallen. Maximum temperatuur morgen een graad of 8 en een stevige zuidenwind. Matig boven land en aan de kusten op het IJsselmeer is die vrij krachtig, windkracht 5. Dan namorgen hebben we maandag bewolkt weer. Nog steeds een beetje regen zo her en der. Het meeste in het westen en noordwesten, een graad of 8 wordt het dan. Dinsdag ook bewolkt, nog een enkele lokale bui. En na dinsdag wordt het dan heel langzaam maar zeker wat kouder. En later in de week, dus dan hebben we het over vrijdag of in het volgende weekend, zou er mogelijk een graadje vorst in de nacht kunnen optreden. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Wat fijn dat u luistert naar WNL in de kantine. Zo af en toe heb ik het gevoel dat ik verstand heb van voetbal. Dat is dus een gevoel. En dan nu de naakte feiten. We hebben met Omroep WNL een pool. En wie staat daar troosteloos onderaan? Juist, ja. Mark Kloostra. Voor de wedstrijd Frankrijk-Denemarken had ik gepoeld 2-2. Kan nog steeds, hè? Ja, dat kan zeker nog steeds. Het is 1-1 overigens. Met nog een kwartier te gaan, maar het had 2-1 voor Denemarken moeten zijn. Wat een enorme kans zojuist voor Lindström. 8 meter van het doel van Joris schoot hij de bal wel tussen de palen, maar binnen de rijkwijde van de keeper. En Joris kon die bal zijn doel uitslaan. Dat had absoluut de voorsprong voor Denemarken moeten zijn. Maar goed, het was 1-0 voor Frankrijk via Mbappé. En daarna de gelijkmaker van Andreas Christensen. Met die stand gaan we het laatste kwartier in. Terwijl Mbappé een hoekschop versiert voor de Fransen. 14 minuten nog. De ombudsman van Rotterdam. Het kan nog hoor, 2-2. Ja, kan nog. Alle vertrouwen. Ja, en dan, dat is het begin van de comeback. Juist. Marianne van den Anker, ombudsman van de gemeente Rotterdam. Jij haalde deze week het AD met een heuse guerrilla-actie voor 2 hoogbejaarde bewoners van Rotterdam-IJsselmonde. Wat heb je gedaan? Ja, ik heb zelf een paal de grond in gejast op mijn hoge hakken. Want dat is natuurlijk mijn handelsmerk. Ik had natuurlijk beter geen baan kunnen trekken. Was het beter gegaan, dan was hij misschien nog blijven staan, hoor. Nee, want dat is namelijk de tragiek. Waar zal ik zo direct wat meer over vertellen. Vanaf begin van dit jaar, een ouder echtpaar. De mevrouw is gisteren 96 geworden, de man is 90. Die wonen in een flat, gelukkig nog zelfstandig. En af het begin van het jaar hebben zij gedacht, want de mevrouw was ook gevallen, handig als wij een invalide parkeerplaats kunnen aanvragen. Dat is gewoon fijn, plezierig en nou, dat gun je die mensen ook op deze leeftijd. Bij de gemeente geweest, die zegt, wij zijn er niet van. Bij de corporatie geweest, die zegt, wij zijn er niet van. Eindeloos bezig. En nog een keer terug naar de gemeente en nog een keer terug naar de corporatie. En uiteindelijk was dan nu het verhaal. De vereniging van eigenaren moet beslissen. Want het terrein is dus kennelijk niet van de gemeente. En ik dacht echt, want ik volgde dat. En uiteindelijk kwamen ze bij mij vanaf januari al bezig. Een schoonzoon. Elke keer die onzekerheid en het gevoel dat niemand het voor je opneemt. Ik was het spuugzat. Ik dacht, wie neemt het nou op voor deze oude mensen? Die hebben de oorlog meegemaakt. Die wonen nog zelfstandig. Het kan toch niet waar zijn? Dus gelukkig in samenwerking met de gemeente, ik kom ook natuurlijk niet zomaar aan zo'n bord, heb ik er eentje laten maken. Net alvast het kentekenplaatje van deze oudere mensen erop gespijkerd. Keurig aangegeven toen ik hem afgelopen donderdag daar kwam afleveren in mijn autootje op een te klein paaltje. Briefje erbij. Het is nog niet officieel. Ik zal het komen toelichten. En 7 december gaat de Vereniging van Eigenaren erover besluiten. Toen kwam de voorzitter van de Vereniging van Eigenaren op een echt serieus, hele intimiderende manier vertellen, ik accepteer dit niet. Nou, en het verhaal is nu als volgt. Donderdag heeft hij er 1 dag gestaan. 'S middags is er al een vuilniszak overheen gedaan. En gisteren is hij gewoon keihard weggehaald door de Vereniging van Eigenaren en de huismeester. Dus de enige goede hoop die ik nog heb is dat de Vereniging van Eigenaren 7 december gaat besluiten. En anders verzin ik wat anders. Want ik kan het niet verdragen in ons eigen mooie Rotterdam dat we zo met mensen omgaan. Kan gewoon niet. Ik wil het niet al te dramatisch maken, maar die vuilniszak, symboliseert die in zekere zin ook de macht van de ombudsman in Rotterdam? Nou, hiervan denk ik tegenvalt? Wel. Kijk, ik ga er niet over. En dat is namelijk de lol. Want ik ben de ombudsman van Rotterdam en omstreken en heb gezegd, ik ga strijden tegen de loketterjungle, dat mensen dus nergens terechtkomen. Je zegt, ik ga er niet over, maar je dacht, ik ga hier wel over. Maar dat is dus precies de tragiek. Zoveel mensen nu bij mij komen met klein leed en groot leed. Ze zijn al bij iedereen geweest en ze worden door iedereen doorgestuurd. Ik ben er niet van. Ik kan niks voor u betekenen. U moet naar het volgende loket. Ik kan niks voor u betekenen. U moet naar het volgende loket. Ja. Dit is ook in dit kleine leed, maar ik zie het ook met het grote leed. Ook met de slachtoffers nieuws van het toeslagenschandaal. Mensen komen in niemands land terecht. En ik ben er dan van, omdat ik het moreel vind dat ik ervan moet zijn. Maar ik heb er niets over te zeggen. Dus het is afwachten hoe dit zich nu gaat ontvouwen. Maar het is dus de tragiek nu op dit plekje in Rotterdam, waar dus een stukje parkeerterrein is, waar de gemeente niet over gaat, waar de corporatie niet over gaat, maar kennelijk de VVV over gaat. En die kunnen dan straks bepalen wie er wel of niet een parkeerpaal kunnen krijgen met een invalide kaart. Die denkt dus, of die dacht dus, wat bemoeit die vrouw zich mee? Ze waren, denk ik, want het gesprek ging heel heftig daar op die parkeerplaats, zelf ook weer boos. Omdat zij ook te horen kregen van de corporatie, zijn wij er nou opeens van? De gemeente heeft daar half jaar geleden nog zelf parkeerplaatsen met een invalide kaart eronder gezet. Dus die hadden ook eigenlijk een soort frustratie, merkte ik, van moeten wij daar nu over beslissen? En waarom zijn we niet geïnformeerd en ingelicht? Hoe gaat het met die bewoners nu? Ik maak me wel zorgen over. Ze zijn wat 90 en 95 jaar, 96, hè? Ja. Dus ik heb nu contact ook met hun schoonzoon. Ik heb zelf een beetje hartepijn, want ik heb deze actie ondernomen om hen te helpen. Ook hen te laten zien en de stad te laten zien. Ik ben er, dit kunnen we toch niet accepteren. Maar je voelt dus door wat er nu gebeurt, zo'n paal weg, de agressie die we op straat mee hebben gemaakt in het gesprek met zowel de huismeester als de voorzitter van de Vereniging van Eigenaren, dat ik niet weet of dit goed gaat komen. Maar denk je nou ook door dit voorval, ook van dit moet ik de volgende keer anders aanpakken? Nee. Of dit ga ik de volgende keer precies zo doen? Nee, want het feit alleen al dat de VVE dat bord eruit heeft gerukt geeft al aan dat die vergadering van 7 december er zomaar in zou kunnen resulteren dat het deze mensen niet gegund wordt. En dan blijft het punt dat er dus invalide mensen zijn op deze leeftijd, die in Rotterdam niet door, nog niet door de gemeente, nog niet door de corporatie, nog niet door hun buurgenoten wordt gegund op deze leeftijd om makkelijk te mogen parkeren. Wat zijn we dan aan doen? Ja, precies. Die loketten-jungle, daar ageer je ook tegen. Daar wil je graag wat aan doen als ombudsman van deze prachtige stad. Mariette Mol, kroegbaas. Dat gevoel dat zij ook beschrijft, hè? Van je weet niet meer waar je aan moet kloppen. Het is niet alleen een gevoel. Nee, het is de pijnlijke werkelijkheid. Niet weten wie er voor jou is. Gaat het daar ook over in de kroeg? Of in de kerk? Ik zit even te denken hoe dit bruggetje nu. Nee, het is niet als brug gebouwd, nee, hoor. Nee, het is niet zozeer dat ik het idee heb dat er niemand meer voor mij is. Ik denk wel dat gevoel, die frustratie, die is wel herkenbaar. En zeker de afgelopen jaren natuurlijk. Ja. Want of we het nou hebben over de boeren die gefrustreerd zijn, omdat ze vrijwillig eigenlijk toch wel verplicht iets moeten doen. Weet je, die onmacht, die herken ik heel erg van de jaren die wij nu net gehad hebben, waarin wij juist niks mochten doen. En dat is heel onmachtig. En dan heb je wel het idee, is er nog iemand hier die misschien meedenkt en meestrijdt? Ja, Koen de Jong, of is het ook zo dat we langzamerhand te veel verwachten van de instanties, van de overheid? Wat kunnen we zelf nog? Nou, wat mij opviel aan het verhaal van Marianne, ik proefde dat het ook een beetje een klasse-ding is. Dus mensen die geen netwerk hebben, geen connecties, tegen een huiseigenaar die er wat meer warmpjes bij zitten, vermoed ik. Maar in ieder geval mensen die er niet doorheen komen. En ik denk dat ik weet niet of je te veel van de overheid verwacht. Ik denk dat mensen die het niet heel makkelijk hebben en ook geen toegang hebben tot dingen, wel iets mogen verwachten van de staat. Ik denk niet dat iedereen zelf redzaam kan zijn. Ja, maar het is echt wat Marianne. Een ander voorbeeld bijvoorbeeld, mensen, vrienden van mij die al heel lang overlast hebben van de buren. Ze hebben van alles geprobeerd, lopen overal tegen, van kastje naar de muur gestuurd. En uiteindelijk zijn ze zelf verhuisd, omdat er gewoon niks wordt gedaan. Maar dat ik snap heel goed jouw frustratie dat je zelf ingrijpt. Ja. En klein leed, groot leed. Hè. We hebben hier in Rotterdam zoveel mensen die nu de ombudsman weten te vinden, omdat we ook zeggen, ja, kom maar met je verhaal. En ik ben zelf geen loket die mensen wegstuurt. En elke keer is hetzelfde patroon. Meestal zijn er al heel veel instanties mee bezig geweest. Mm-hmm. Of het nou jeugdzorg is, of met een corporatie, of met de gemeente, tussen verschillende loketten. En sommige mensen begrijpen natuurlijk de overheid ook niet. Daar hadden we het net al over. Je moet echt ongeveer 27 scholen achter de rug hebben om formulieren en de wegen te begrijpen van de overheid. Maar er zit ook iets nieuws in wat glashelder duidelijk wordt de afgelopen jaren. Niemand is uiteindelijk degene bij wie jij terecht kan. Ja. Okay. Dus als je enkelvoudige problemen hebt, lukt het nog wel. Maar heb je meer dingen nodig vanuit meer potjes, vakjes, regeltjes van de overheid. Dan is het elke keer hetzelfde patroon. Het is zoals je het omschrijft, eigenlijk proberen hard te lopen in een diep bad. Is die weerstand dus zo langzamerhand al te veel geworden? Nee, ik merk dat ik er juist heel erg strijdbaar van word. En ook positief, omdat ik merk in Rotterdam, en overigens ben ik nog van een aantal andere gemeenten ook ombudsman, dat ik ook de gemeente en het bestuur meekrijg dat we een soort urgentie nu voelen. En we moeten dit doorbreken. Dit kan niet, want anders gaat het vertrouwen in de overheid nog dieper achteruit. En als dat gaat gebeuren, dan maak ik me minder zorgen over wokisme, maar maak ik me veel meer zorgen over de afgehaakte. En wat er dan gaat gebeuren. Ja. En dan wordt de tweedeling op heel veel terreinen en fronten nog groter. En denk je dat het lage opgeleide, hoge opgeleide deling is? Mensen die wel en niet de juiste weg kunnen vinden? Of is er zijn dat heel veel mensen die überhaupt niet gebruik maken van alles wat de overheid te bieden heeft. En dat is best veel bij de energietoeslag. Ja. Je kunt ook echt ondersteuning krijgen als het niet goed gaat met de opvoeding van je kinderen. Maar mensen maken er geen gebruik van, want geen vertrouwen of weten het niet. Energietoeslag moet je terugbetalen, dus die vraag je niet aan. Kijk maar naar het toeslagenschandaal. Mensen gaan niet vertellen ik heb een probleem met het opvoeden van mijn kinderen, want je raakt je kinderen kwijt. Dat zijn allemaal verhalen die spelen. Ze zijn allemaal niet waar. Soms ook wel. Hè. We hebben natuurlijk ook verschrikkelijke dingen gezien. Maar het feit dat zowel lager opgeleid als hoger opgeleid de weg niet weet te vinden in het systeem. En ik denk dat dat een soort woord is met een beeld erbij, wat Remke zo goed heeft geschreven. De wanhoop in ogen van redelijke mensen. En dat is wat ik elke dag zie. En die wanhoop breng jij zo hier zo af en toe ook bij ons aan tafel. Ja. Die verhalen daarover. En waarvoor dank nu. En kom ook inderdaad een volgende keer weer bij ons terug. En ik weet zeker dat je dat gaat doen. In de kantine. Live vanuit Hartje Rotterdam. Het is weer die tijd van het jaar, hè? Ja. Oh, het is gescoord, hoor ik. Nou, het kan zo met 2-2. Geen fijn scoren. Ik heb nog telkens bijna geen punten. 26 punten in totaal. Ik had er 100 kunnen hebben. Frankrijk, Denemarken. Wie heeft er gescoord, Mark? Frankrijk, opnieuw Mbappé bij de tweede paal op een hele scherpe voorzet van Griezmann van de rechterkant. Indraaiend met zijn linkervoet duikt hij bij de tweede paal op en met zijn bovenbeen duwt hij de bal als het ware langs keeper Schmeichel. Dat is natuurlijk de vraag, stond hij buitenspel of stond hij dat niet? Daar krijgen we straks antwoord op. Ik heb het idee dat dat absoluut niet aan de hand was en dat dit de derde WK-treffer van Kylian Mbappé is van dit WK. 2-1 voor Frankrijk in minuut 86. Het is een heerlijke tweede helft, een heerlijke wedstrijd. Als de bal nog één keer wordt voorgezet en dan we kunnen kijken of buitenspel is. Nou, dit wordt millimeterwerk. Daar gaat de VAR echt wel even naar kijken. Maar het lijkt 2-1 voor Frankrijk. Oh, fear of missing out. Ja, het voetbal wordt ook steeds bureaucratischer met die VAR. Ja, dat ze formulieren gaan invullen of die uitgesteld juichen krijg je dan. Ja. We gaan naar Sinterklaas. Het is weer die tijd van het jaar. De maan schijnt weer door de bomen, maar de wind, die wijt er ook doorheen. Oh. Oh. Dit is fijn. Hoor de wind waait door de bomen. Hier in huis zelfs waait de wind. Zou de goede ziel zo komen. Als het weer zo lelijk vindt. Als het weer zo lelijk vindt. Mooie taal, hè? Als het weer zo lelijk is. Ja, dat vind ik dus mooi gezegd. En jullie draaien het weg voordat het echt racistisch wordt, geloof ik. Marcel Verrek, jij kunt rijmen als geen ander. Daar gaan wij zo dadelijk met z'n allen de zoete vruchten van plukken. Ik zeg er wel even bij, voor de mensen die denken, ja, wel of niet. Wel dus, Frankrijk maakte die 2-1. Oh, yeah. Dat is wel, dat zeg je wel terecht, hoor. Want een gedeelte van die charme gaat er natuurlijk wel vanaf, hè. Door die VAR Marianne van der Anker. Ja. Al vaak meegemaakt dat je stond te juichen in een naar later bleek voor niks, stond te juichen. Nou, vooral dat je zeg maar dat ingehouden moment moet hebben. Want je wil meteen in die emotie. Nee, je moet eerst maar naar een kastje en een dingetje. Ja. En dan krijg je die beelden er wel soms van. Soms duurt het 4 minuten of zo. Ja, zeker. Ja. Ja. En in die 4 minuten kun je dan net een surprise maken. Want daar gaan we het over hebben. Surprise stress, Marianne van den Anker, heb je die al? Nee, ik vind het ontzettend leuk juist altijd om surprises te maken, te bedenken, te creëren. Het was ik heb Fidan, het geleerd zeg maar van mijn vader, die is goed met karton. Die heeft ons de prachtigste voorbeelden gegeven. I love it. het. Ik snap niks van surprises. En ik zei vandaag tegen Wieger, ik weet niet, wij vierden het thuis niet echt. Hè, Turks gastarbeidersgezin. En we krijgen nu echt mee te maken met mijn zoontje. Moeten we dat natuurlijk maken voor school? Ik snap er niks van. Het is of iets met een hobby die iemand uitvoert waar je iets leuks mee doet. Of rondom het cadeautje. Dat zijn twee basis. Ja, maar je mag 6,50 uitgeven en dan staat er iets van een Nike-pak. Dan denk ik, wat moet ik daar dan mee? Als sleutelhanger dan. Oh, oké. Okay. En dan maak je van een oude stukje kleding maak je dan een leuke surprise. Maak je zelf een soort Nike-ding. Naai je erop, weet je. Als jij het nou maakt voor mij en Marcel maakt mijn gedicht. Je koopt een of andere bal, die doe je vol met stront en daar zet je het cadeau. Nee, dat mag niet. Dat is ook je moet er gewoon heel creatief voor zijn. Maar het is niet meer ontbijtkoek. Met snippers doen. En dat vind ik ook terecht. Want dat maakt wel de druk voor ouders. Want er zijn natuurlijk best wel kinderen die geholpen moeten worden. Omdat het van huis uit niet meegekregen is. Of de creativiteit ontbreekt een beetje. En als jij dan je stinkende best hebt gedaan. Stinkende best. Ik lig ervan wakker. En je krijgt dan. Maar kom bij mij. Ik kom je helpen. Heel graag. En ik dacht, ik laat mijn gedichtje dan schrijven door Marcel. Dan kom je er wel ben ik ook niet goed van af. Maar heb je wel gewoon groot plezier. En het is ook fijn voor degene die dan namens jouw zoontje die surprise krijgt. Mariette Mol, hoe vier je Sinterklaas? Nou, het is ondertussen natuurlijk wel een beetje. Vroeger was het echt gewoon de spanning die centraal stond. Zeker bij de kinderen natuurlijk. Ja. Drie kinderen. Die ondertussen uiteraard niet meer. En die spanning die maakt plaats voor inderdaad het creatieve aspect. Of het nu gaat om de surprises of om het dichten. En het gaat ondertussen. Kijk, bij mij als. Ik weet niet of dat echt samenhangt met het feit dat ik theoloog ben. Maar ik hou kerst voor zeg maar waar kerst om draait. En niet om het geven van cadeautjes. En dan heb je, hou je misschien ook iets meer vast aan Sinterklaas. Ja. Als moment voor cadeautjes geven in die maand. Koen, is dat bij jou ook zo? Ja, voor mij is het echt heel lang geleden Sinterklaas. Die heb ik geen kinderen, dus we hoeven dat niet te doen. Voor mij is het iets van echt vanuit mijn, zeg maar, uit mijn jeugd, zeg maar. En wat doemt dan op? Dat je dat gevoel had vroeger dat het iets heel bijzonders was. Voor mij was dat echt enorm lang weggezakt. Voor mijn gevoel was Sinterklaas ook minder populair. Maar misschien heb ik dat helemaal verkeerd begrepen. Het enige wat ik gedaan heb is chocoladeletters uitdelen aan mijn schoonfamilie. Die komen uit Italië. En die zijn Sinterklaas niet gewend. Dacht ik, ik maak een geste. Marcel, jij bent Neerlandicus. Ja. En jij schrijft vast de mooiste gedichten. Je gaat me straks ook helpen, heb ik al zo besloten. Maar heb je tips? Heb je tips voor mensen die het niet kunnen, zoals ik? Ja, nee, maar het mooie van Sinterklaas, ik vind het wordt ook overwoekerd door de Black Friday-achtige elementen met cadeautjes. Dat gaat natuurlijk niet om het cadeau, het gaat om het gebaar. Het is een mooi moment in het jaar om op een speelse manier elkaar even de maat te nemen. En dat mag ook. En daarom staat wat mij betreft ook het gedicht of de surprise centraal. En is het cadeautje eigenlijk een aanleiding om een leuk gedicht te maken. Wat gedichten betreft, ik vind alles kan. Ik vind ieder vogeltje moet zingen zoals hij gebekt is. En ja, de ene die maakt een sonnet of jambische Alexandrijnen. Alexandrijnen zijn altijd jambisch. Maar het mag van mij echt ontzettend kloterig zijn als het maar uit het hart is. Maar ik kan wel een paar tips geven. Als je gaat rijmen. Begin dan eerst met het woord waar je op wil rijmen. He, stel je voor, je geeft, laten we eens even kijken, je geeft iemand een schilderij van witte mannen met een sigaar of zo. Nou, dan kijk je, wat rijmt er op sigaar? Ja, het hangt daar maar. Weet je wel, het is allemaal, zo moeilijk is het niet. Nee. Er zijn natuurlijk ook nog rijmwoordenboeken, maar. Ja, gebruikt hij nou wel of gebruikt hij nou niet? Wat zou je zeggen? Nee, jij niet. Je hebt het niet nodig. Maar als je niet meer uitkomt. Maar dat heeft ook te maken met die prestatiestress. Het is geen wedstrijd. Nee, is ook zo. Ik bedoel, laat iedereen. Het is het leuke. We keren allemaal terug naar een infantiel stadium. Dat kind, weet je wel. Dat wat we waren. Wat jij net zei, Koen. Waar je vol verwachting klopte je hart. En surprise ook. Mijn vader die ging. Die was ook niet opgegroeid met surprises maken. Maar die ging dan gewoon altijd iets te laat. Ging die naar de kantoorboekhandel. En dan kocht hij een stuk zwart karton. Elk jaar weer. En dan maakte hij daar knipte hij dan een figuur van. En daar maakte hij dan een gedicht op. Je hebt iets voor ons gemaakt ook, hè? Nee, precies. En hij zei dan. En dan zeiden wij tegen. Is hij al naar de kantoorboekhandel geweest? Oké, nou dan zal hij op tijd klaar. Ik heb een gedicht gemaakt. Ja. En dan mogen jullie aan meedoen. Dit is een invulrijmpje. Oh. Ja. Dus microfoons open en doe maar even mee. Okay. Even leek de Sint in nood door het zinken van de... boot. Pakjesboot. Dan maar geen pakjes voor de kinderen. Wou de Sint dat nog ver... hinderen. Zo moeilijk is het allemaal niet. Ja, het is zwaar voor Sinterklaas, want hij is al eeuwig eigen baas. Hij moet het met zijn snoepgoed doen, want hij krijgt geen verhoogd pensioen. Juist, de oude man kampt pot voor drie met een gebrek aan ener. Regie? Met zulk duur gas, nou ja, wat kan je? Dan word je net zo suffig als... Gas? dat de energie waren we nog. Kan je? Wat ruimt oranje? Het was de bedoeling. Sfeer naar het Nederlands elftal. Nee, dan is Max Verstappen feller en ook beslist een stukje... Sneller. Want was hij dus hulpzitbaar voor even? Want gas, dat kan hij heel goed. Geven. De Sint is echt bijzonder moe. Nou moest hij ook naar Staphorst. Toe. Als katholiek, na al die vromen, daar moest een knokpartij van komen. Wat is er veel agressie in deze... Er moet altijd iets moralistisch in, hè? Wat is er veel agressies in deze maatschappij? Een jaar zonder cadeautjes. Daarvan wordt de Sint echt... blij. Ze zoeken het maar uit in deze stikstofhel. Sint gaf nog één cadeautje en toen vertrok hij... Naar de hel. Naar de hel, nou... Dat rijdt... Snel. Snel. Want dat was ik snel, hè? Hel of hel. Nou, weer dit is het cadeautje dan. Ja. Want Dirk Kuyt zorgde bij ADO voor wekelijks ongemak. Daarom kreeg de trainer deze week... Een zak. Zijn opvolger is Dickie, die altijd sterker staat. Want hij is niet enkel trainer, maar ook nog... Advocaat. Juist, heel goed. Geweldig, Marcel Frank, dankjewel. Frankrijk, Denemarken, de dying seconds, denk ik. Mark Kloostra, hoe is het daar? Ja, de dying seconds duren nog anderhalve minuut. En het is nog steeds 2-1 voor Frankrijk. Dus die 2-2 van jou, die zitten nog altijd in. Al krijgt Denemarken niet echt kansen. Coman namens de Fransen heeft de bal op 18 meter van het doel. Legt hem nu terug op de rand van de 16 meter. Daar kan Denemarken uitverdedigen. En dan hebben ze nog 1 minuut om tot die ene goed lopende aanval. En dus kans te komen om er 2-2 van te maken. Maar Dolberg is de bal alweer kwijt. Mbappé schoot er 2 in namens Frankrijk. Had ook de derde kunnen maken. Nou ja, had hem af moeten geven zojuist. Werd gelanceerd en... dacht van buiten de 16 meter, die bal stuitert lekker. Die neem ik ineens op mijn slof. Maar produceerde een schot dat via de stuit recht op doelman Schmeichel en recht in zijn handen terecht kwam. Terwijl ook Thuram was meegelopen naast hem. Had de bal een tikkie breed moeten geven. Dan was er een 1-op-1 kans geweest om er 3-1 van te maken. Dat gebeurde dus allemaal niet. Hij is wel de grote man met 2 treffers. Maar daardoor is het nog een klein beetje spannend in Doha. Want 2-1 voor Frankrijk met nog 30 seconden te gaan. Frankrijk wel met een vrije trap nu. En Frankrijk op weg naar de volgende ronde. Want winnen ze deze wedstrijd en daar heeft het dus alle schijn van. Dan zijn zij als eerste geplaatst voor de volgende ronde. Voor de laatste 32 van dit toernooi. De bal gaat naar voren. Het eindsignaal is nabij. Frankrijk gaat winnen van Denemarken. Stand 2-1. En vanwege het WK voetbal is morgen Rick Niemann met WNL op zondag. Het niet om 10:00, maar 9:55 met mooie gasten. PvdA-leider Atje Kuiken over de arbeidsmarkt. Rotterdamse VVD-wethouder Vincent Karremans over de aanpak van jeugdcriminaliteit. Voormalig bondscoach Guus Hiddink over zijn WK. Ja. WK's. En boerin Agnes en boer Frans over het verdwijnen van boerenbedrijven en plattelandscultuur. Wat zou het mooi zijn als het nog 2-2 wordt voordat we... Goed voor jou. Degene van wie we dat bericht krijgen, zo dadelijk mocht dat het geval zijn, is Dionne de Graaf. Want zij presenteert zo dadelijk langs de lijn. Ik wil alle gasten bedanken. Speciaal toch voor jou, Marcel. Wat heb jij moeite voor ons gedaan? En je hebt de mensen geholpen thuis die ook stress hebben over rijmen. Als ze er maar vrolijk van worden. Het is het leukste. Is wel gelukt hoor. Is wel gelukt. Dank jullie wel. Tot volgende week. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. We staan aan de vooravond van ingrijpende veranderingen in het Nederlandse medialandschap. Oud-politicus en omroepbestuurder Ed Nijpels. Hilversum is zelf heel goed in staat om zonder overheidsvoorschriften cultureel waardevolle programma's te maken. Over zijn onlangs verschenen memoires en zijn mediajaren bij de Tros. Met mijn hintergrond. En Martin Jol. Wil ik immer offensief spelen. Oud-trainer van onder meer HSV, Tottenham Hotspur en Ajax. Of course it's good to win here, but for the team and for the club it's Ed Nijpels en Martin Jol. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag tussen 12 en 2. Op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Ster. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets... er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Zo. Om deze